Пісня про Роланда. Переклад з французької. Видавництво «Либідь», Київ, 2003 рік. Читає Андрій Вільколик. Пісня про Роланда у новому українському перекладі. Кожна з відомих у світі національних культур має свої витоки, у тому числі писемні, стародавні літературні пам'ятки, що не втратили свого значення з плином століть. Для українців таким є слово «ополку Ігоревім», для фінів – епос «Калевала», а для французів – пісня про Роланда. Культурницьке значення цих творів виходить далеко за межі національних літератур, отже вони є пам'ятками світового красного письменства. Це засвідчує надзвичайний інтерес до них з боку інших національних спільнот, який виявився в їхніх численних перекладах різними мовами. Пісня про Роланда за своїми стильовими ознаками належить до старовинного жанру пісні про діяння або просто жести, тобто героїчних поем, у яких оспівувалися ратні подвиги цілого племені або його вождів. А вона є найдавнішим з тих, що дійшли до нас, твором французької літератури у цьому жанрі. І хоча точна дата її появи невідома, припускають, що пісню написано наприкінці XI століття, до 1100 року. За словами історика літератури Жозефа Бадьє, характерною рисою пісні про діяння, яка надає їй водночас і загадковості, і краси, є складне переплетення історичної правди і вимислу. Культ героя, на якому базується жеста, виник задовго до появи цього літературного жанру в усних легендах та переказах, а також у церковних проповідях, присвячених вшануванню загиблих героїв. Події, змальовані в пісні про Роланда, на 300 століття випереджають час її появи. З літопису про життя імператора Карла Великого відомо, що 778 року він справді повертався додому після успішного походу до Іспанії і 15 серпня під час переходу через Піренеї, Бронсельванські ущелини, його ар'єргард, відокремлений від кістяка війська, був зненацька атакований і знищений гірськими басками, які миттєво зникли під покровом ночі. Серед загиблих був і граф Хродланд, начальник бретонської марки. У поетичній оповіді невідомі автори перетворюють головного героя пісні Роланда на племінника Карла Великого і ведуть читача до історичних місць, пов'язаних з його іменем, а саме до двох найдавніших церков у Франції. Вони розповідають, що Карл Великий при поверненні з Іспанії поклав на вівтар церкви святого Северина в місті Бордо ріг зі слонової кістки, що луснув під подихом Роланда, а потім відправив тіла свого племінника та двох його товаришів далі до Бле для поховання. Цей ріг на церковному вівтарі могли бачити тисячі паломників аж до доби відродження, так само, як і три біломармурові саркофаги в каплиці Сен-Роменської церкви у Бле, яку було зруйновано у 16 столітті. Образ героя-мученика, що постає в пісні про Роланда, став символом відваги і патріотизму, і розвинутий в пізніших французьких жестах уособлював продовж цілої історичної доби зразок людського життя. Крім того, пісня подає дві основоположні засади, на яких будуються усі твори труверів – християнський дух та феодальна ідея, прекрасно поєднані в ній з лицарським ідеалом. Завдяки високому духовному змістові та непідробній свіжості відтворених почуттів, пісня мала величезний успіх протягом усього середньовіччя. Пропонований читачеві переклад пісні про Роланда, здійснений родиною Пащенків, є не першою спробою інтерпретувати всесвітньо відомий твір українською мовою. Свого часу переклади пісні, зроблені Василем Щуратом та Терещенком, стали помітними явищами в українській літературі і культурі. Однак добре відомо, що будь-який літературний твір і твір перекладної літератури, зокрема, завжди відзначений часом його створення. Попередні українські переклади пісні про Роланда мають на собі печать свого часу, що виявляється як у мові перекладу, адже її норми не є статичними, так і в його образній системі. Крім того, певні естетичні уподобання та ідеологічні стереотипи історичної доби можуть накладати обмеження на творчість перекладача. Все це ускладнює адекватне сприйняття першого джерела в новітньому історичному часі і спонукає до нових його інтерпретацій. Незаперечно, що множинність перекладів, зумовлено об'єктивним чинником часу, сприяє кращому розумінню іншомовного оригіналу і його входженню в культурний контекст національної літератури. При цьому постає проблема відтворення загального тону та стилістики першотвору, який віддалений від нас століттями, аби не загубити в перекладі дух тієї епохи, до якої він належить. Найраціональнішим тут видається правило, виведене поетом Максимом Рильським у процесі його власної перекладацької творчості. Перекладаючи віддалені в часі твори, потрібно уникати як надмірної модернізації, так і надмірної архаїзації. На мою думку, новий український переклад пісні про Роланда відповідає цим вимогам і може бути сприйнятий у вимірах сучасності саме як твір далекого французького середньовіччя. Приємно зазначити, що вихід у світ нової україномовної версії пісні про Роланда став можливим завдяки плідній українсько-французькій співпраці в галузі культури, зокрема започаткованій кілька років тому посольством Франції в Україні програмі «Сковорода», мета якої полягає в ознайомленні українського читача з кращими творами французької літератури. Олександр Чередниченко. Пісня про Роланда. Король наш Карл, великий імператор, в Іспанії провоював 7 років. Весь край гірський він підкорив до моря. Фортеці непохитні впали швидко, ні міст, ні мурів не лишилось цілих. Зосталась Сарагоса на горі лиш. Там цар Марсілій, що не вірить у Бога, шанує Аполіна й Магомета. Та прийде час, і Бог його скарає. Аой! Рада у Марсілія. Марсілій саме був у Сарагосі. Пішов у сад під тінь дерев манливу і сів на трон лазурний. Коло нього зібралося придворних 1020. До них звернувся з словом цар Марсілій. «Біда прийшла в наш дім, сеньори милі. Правитель Франції, красуні Карл Великий, прийшов наш край і нас завоювати. Не маю вдосталь вояків могутніх, щоб дати відсіч ворогу лихому. Порадьте ж ви, із маврів наймудріші, як врятуватись від ганьби та смерті?» Замислились невірні, всюди тиша. Озвався тільки Бланкандрін з Вальфонди. Відомий Бланкандрін був серед маврів як мудрий чоловік, а вояк відважний і відданий царю порадник вправний. «Відкиньте острах, марний, – так сказав він, – присягу в дружбі і вірності видайте пихатому погордливому Карлу. Пішліть йому в дарунок псів мисливських, ведмедів, левів, 7 верблюдів та соколів із 1000, а також із сріблом і золотом 700 мулів із цінностями 50 возів ще. Сплатити, щоб військам своїм спромігся. Аж надто довго розоряв він край наш, нехай тепер повернеться в свій Ахен. Скажіть, що прийдете слідом відразу, аби у день святого Михаїла в Христову віру перейти смиренно і служити Карлу по добру і по честі. А схоче він, Залишимо аманатів і 10-20. Скільки зажидає? Дамо дітей, дружин коханих наших. Навірно, віддам я перший сина. На чужині хай краще всі загинуть, ніж нам позбутись слави та маєтків. Або ж з торбиною піти по світу. Аой. Правицею, продовжую, присягаюсь і бородою, що на грудь спадає, побачите, відразу франки підуть і у французькі землі повернуться, а там домівки рідні їх приваблять. Приїде Карл у свій собор Хенський, в день Михаїла літургію справить, та час мине, а з ним і строк хрещення. Від нас же слова вістоньки немає. Жахливий Карл у гніві та безжальний. Заручників чекає смерть нагальна, але вже краще їм голів позбутись, ніж нам згубить Іспанію чарівну і терпіти злидні та страшні нещастя. «Хай буде так!» – кричить юрба невірних. Марсілій вирішив зібрати раду. Покликав Кларіна із Балазгета, Естрамаріта, Пера Евдропіна. Прийшли і Бородань Гарлан з Пріамом, і Маченер з Магеєм, рідним дядьком, також Джойнер, Мальбієн Заморський і Бланкандрін – десяток найхитріших. Мету посольства цар їм розтлумачив. «Сеньори, тож негайно в путь до Карла. Кордови стіни він піддав облозі. Візьміть з собою кожне віть оливи на знак смирення і покори серця. Якщо замирите мене ви з Карлом, я в нагороду дам вам землі ленні і срібла з золотом, добра досхочу». У відповідь: «Слова сеньора слушні, аой». Закінчив цар Марсілій цю нараду, віддав наказ васалам: «Ідіть негайно, в руках несіть гілки оливи мирні, і королю мої слова промовте. Хай він простить, я Богом заклинаю мене і маврів. Як скінчиться місяць, слідом прийду і 1000 баронів, і себе я передам в закон Христовий, служити вірно Карлу присягаюсь, а схоче, то заручників зоставим», – промовив Бланкандрін. «Мир дуже гарний, аой». Звелів у Марсілії 10 білих мулів, що їх сивільський цар послав дарунок, вуздечками із золотом гнуздати, покласти сідла із срібла гнучкого. Посланники на них всі посідали, тримає кожен гілочку оливи. До Карла короля попростували. Від їх обману він не врятувався, аой. Посольство маврів. Великий Карл був радісний, веселий. Кордова впала, вщент розбиті стіни, на землю скинуті й фортечні башти. Велику здобич вояки дістали. Не зрахувати багатства, злота, срібла. А в місті не лишилось сарацина, який не вбитий був чи не хрещений. Величний Карл сидів в саду під тінню, з ним граф Роланд і Олів'єр розумний, Самсон вельможний з гордим Ансеїсом, Джефрейт Данжу, прапороносець Карла, Джерін з Джер'єром, нерозлучні друзі. Крім них було ще вояків багато із Франції, всього 15 тисяч. На килимах шовкових влаштувались. Там грають кості, хто ж старіше віком чи розумніше, в шахи весь поринув, а поруч юнаки метки фехтують. А в тіні сосни, де зацвіта шипшина, сидить король у кріслі золотому. Красуні Франції, правитель мудрий. Вже сива голова, білобороди, осанка горда і велична врода. Хто б не побачив, враз його пізнав би. Посли увійшли і Карла привітали, як вимагають честь того й закони. А вклонився першим Бланкандрін і промовив: «Хай береже тебе Господь Всевишній, Пресвітлий Бог, якого ти шануєш». Марсілій привітатись так велів нам: «Від знавців про віру вашу і переконався, в ній лише спасіння. Свої багатства він поділить з вами, відправить гончаків, ведмедів, левів, 700 верблюдів, соколів мисливських, 400 мулів сріблом, злотом і з цінностями 50 возів ще, також бізанок щирозлотих безліч. Тож з військом враз розрахуватись можна. Вже надто довго ви у цьому краї. До Франції час повертатись. Вахен!» Зняв вгору руки славний імператор, чоло схилив, замислився глибоко. А ой! Наш імператор довго думав думу, або не любив квапливих рішень скорих, такий його незмінний мудрий звичай. Та врешті очі звів з лицем суворим на посланця і відповів неспішно: «Що ж, непогані обіцяєш речі, та цар Марсілій, ворог мій заклятий, я чув слова, а де ж тоді порука його запевненням?» «Додати хочу», – Мавр відповів, – «заручників охоче дамо 15 або 20 діток. На смерть готовий сина я послати, найблагороднішого з них, гадаю. Коли ж повернешся у стольний Ахен, в день Михаїла, що відвод рятує, слідом, як обіцяв, мій цар прибуде, в тих джерелах, що Бог колись надав вам, святу він прийме християнську віру». Карл відповів: «Він зможе ще спастися. А ой!» Рада у Карла Великого. Кінчався ясний день, вже вечеріло. Посольських мулів Карл до ясел зразу ж звелів одвести. У саду за тишнім він наказав поставити намет розкішний і всіх послів до нього запросити. Пажів 12 дав, щоб їм служити. Посли проспали аж до сходу сонця. Раніше за них прокинувся імператор, прослухав ранню службу, помолився. Обрав затишне місце під сосною і поскликав баронів на нараду, щоб справи не вершити без придворних. А ой! Замислився імператор під сосною. Барони всі зібрались на нараду. Там був Оджєр, Турпін, архієпископ, старий Річард Занрі, своїм небожим, і Ацелін, сміливий граф Гасконський, а з ним кузен Мілон, Тедбальд із Реймса. А були там і Джер'єр з Джеріном, також і граф Роланд з'явився, а з ним разом друг Олів'єр, шляхетний і відважний. Зійшлось до 1000 мужів французьких, між ними й Ганелон, майбутній зрадник. В недобрий час та рада відбулася. А ой! «Барони!» – так звернувся Карл до франків. «Марсілій вирядив до нас посольство. Він обіцяє нам багатства незчисленні. Надійшли гончаків, ведмедів, левів, 700 верблюдів, соколів мисливських і сотні мулів з золотом сарацинським. З коштовностями 50 возів ще. Умова: нам до Франції вернутись. А він, Марсілій, прийде сам до мене і в Ахені спасе себе хрещенням, а вленний дар одержить володіння. І все ж його думок таємних я не знаю», – відповіли барони. «Будьмо пильні! А ой!» Скінчив свою промову імператор, Роландові вона не до вподоби. Підвівшися, він палко заперечив: «Не можу я Марсілію повірить. 7 довгих літ в Іспанії я б'юся. Я підкорив вам Нобль, разом з Коміблем здобув Вольтерну, всю округу Піно, Туделу і Балагер, і ще Сибілью. Та сам Марсілій був завжди зрадливий. Згадайте, надіслав 15 маврів і кожний гілочку тримав оливи словами тими ж «нас вони дурили». Порадились ви з франками відразу, і вони ж підтримали вас, нерозумні. Ви графів двох послали до поганця. Один Базан, а другий був Базилі. Їм голови відтяли близ Альтільї. Я раджу воювати слід із ними і грізну рать вести на Сарагосу. Облогу до взяття її тримайте. Від помсти зраднику втекти не дайте. А ой! Схилив чоло великий імператор, куйовдить вуса, бороду рукою. Не відповів ні слова він Роланду. Мовчать і барони. Ганелон тут раптом підвівся, Карлові сказав сміливо: «Даремно вірити ви божевільним, мені чи іншим, слухайте мудрий порад корисних. Цар Марсілій ладний кінчать війну, як васал покірний, готовий в лен Іспанію прийнять, сумирний, як ми, вклонитися Христу Ісуса. Хто ж радить відхилить заяву мирну? Забув про смерть, яка на нас чекає. Не слухайте поради, яких причина чванливість або гірше ще безумство. Володарю, керуйтесь власним глуздом, а ой!» Обрання посла франків. Підвівся герцог Найм, він найбудріший, серед усіх придворних кращий радник, і королю сказав: «Усі ми чули, що мовив Ганелон. Порада мудра, її слід врахувати неодмінно. Давно Марсілій зазнає поразок. Захоплені його фортеці, замки, а стіни їх балістами розбиті. Вже спалені міста, війська побиті. Тепер вже він у вас пощади просить. Великий гріх нам більшого жадати, до того ж цар заручників відрядить. Давно вже слід війну скінчити довгу». І франки хором: «Герцог каже правду, а ой!» «Сеньори, в путь кого ж, – спитав володар, – відправимо послом до Сарагоси?» І Найм сказав: «Дозвольте, я поїду, лиш дайте ваші жезл і рукавицю», – промовив Карл. «Ви найцінніший радник, і присягаюсь бородою з вусом, що не поїдете в дорогу дальню, тому сідайте, це монарша воля». «Кого ж послать? Скажіть мені, барони, нам до Марсілія у Сарагосу». Роланд підвівся: «Я давно готовий». «Не згодний з цим», – тут Олів'є розвався, – «занадто ви нестримані й гарячі. Боюсь, посольство закінчиться лихом. Поїду я, якщо король дозволить». А Карл промовив: «Помовчіть обидва. Ніхто з вас до невірних не поїде. Бо знов я присягаюсь бородою, що не назву послом нікого з перів». Сказав так Карл. Запанувала тиша. Та от поважно і Турпін із Реймса промовив: «Франків посилати не треба, вони воюють тут уже 7 років і доволі вже зазнали бід та горя. Вручіть мені, сеньоре, рукавицю, посольський жезл, поїду в Сарагосу і висловлю цареві свою думку». Розгніваний король сказав сердито: «Мовчіть, Торпіне, і на килим сядьте, і ні пари з вуст, аж поки не спитав вас. А ой!» «Сеньори, – Карл промовив, – тож самі ви того з моїх баронів оберіте, хто передасть послання Сарагосу». Роланд озвався: «Хай Ганелон, відчим мій, мудрішого барона ми не знайдем». Схвалили франки: «Справиться, як слід він». Граф Ганелон наляканий був дуже, у гніві скинув він куничу шубу, зостався на ньому лиш каптан шовковий, обличчя горде, променисті очі, могутня постать і широкі груди. На нього задивилися присутні. Роланду крикнув: «Звідки злість подібна? Відомо всім, безумцю, твій відчим я, на смерть мене ти шлеш до Сарагоси. Якщо поможе Бог мені вернутись, тобі таку я помсту приготую, що до кінця життя ти не забудеш». Роланд усміхнувся: «В тобі вирує гордість. Всі знають, що погроз я не боюся, та посланцем повинен бути мудрий. Якщо король накаже, сам поїду». Розлютувався Ганелон: «Поїдеш? Ти не васал мені, я ж не сеньор твій. Готовий я дістатись з Сарагоси і сповнити наказ суворих карлів. Я все зроблю, у разі ж небезпеки перетворю свій гнів великий в пекло». У відповідь Роланд лиш розсміявся: «А ой». А Ганелон, почувши сміх Роланда, відчув страшну образу, біль у серці, що ледь не розірвалося від люті. «Ненавиджу!» – він скрикнув. «Через тебе в краю чужім я маю смерть спіткати без каїття. Володарю могутні, готовий виконати ваш наказ негайно». «Що ж, маю я до Сарагоси їхати, хоч звідтіля ніхто ще не вертався. Нагадую, що взяв сестру я вашу в жони, і в нас є син, красунь пригарний. А вірю, що Болдуїн мій буде лицар славний. Я віддаю йому маєтки і землі. Побачити його не доведеться». «Розніжились ви надто», – Карл промовив. «Хочіш, рушайте в путь. Моє то слово». Король додав: «Наблизьтесь, Ганелоне, даю почесний жезл і рукавицю. Ви чули, франки вас послом обрали», – і мовив граф. «Роланд у всьому винний, віднині ворогом його заклятим вважатиму. І другу Олів'єру, і вашим перам, що Роланда люблять, усім їм сіре я кидаю виклик». Король сказав: «Занадто ви гнівливі, то не Роландів, мій наказ іти вам. Піти піду, та на загибель вірно, як той Базан і брат його Базилії. А ой!» Правицею подав Карл рукавицю, та Ганелон в думках ще був далеко, і на землю рукавиця раптом впала. «О, Боже, правий!» – франки закричали. «Біду велику принесе посольство!» Лиш буркнув граф: «Грядущий день покаже». «Тож відпустіть мене», – додав сеньоре, – «якщо вже їхать, то не слід баритись». Карл відповів: «Христос і я з тобою». Благословив посла знаменням Божим, а затим вручив своє послання і жезл він. Граф Ганелон, прийшовши до намету, почав спорядження військове брати. Узяв з усіх найкращі лати і зброю, до ніг він кріпить золоті остроги, оперзався і меч Морглейс повісив. На скакуна таж Бруна сів поважно, тримав присіжки дядько його Гвінмер. А всі лицарі прощалися з сльозами і говорили: «Горе вам, бароне! Адже давно на службі у королеви і завжди були вояком взірцевим. Хто вас послом поїхати примусив? Вас навіть Карл не зміг під захист взяти, а граф Роланд не врахував, напевно, що рід ваш є такий шляхетний, знатний. Просили потім: «Нас візьміть з собою». «Побійтесь Бога», – граф промовив, – «ліпше помру один, аніж сміливців стільки. Вертайтеся до Франції, красуні, а мою дружину привітайте милу, і Пера Пінабела, побратима, і Болдуїна, любого синочка. Допоможіть йому, бо він сеньор ваш». А сам почав свій шлях до Сарагоси. А ой! Зрада Ганелона. Мчить Ганелон під кронами оливок і скоро наздогнав посольство маврів. Тут Бланкандрін шпаркий рух уповільнив. Розпочалась розмова хитромудра від Бланкандрін: «А ваш Карл – великий воїн. Він захопив Калабрію та Пулію. До Англії доплив Солоним морем, і Петру Святому дань платити змусив. Чому ж на ваших землях нас тривожить? Відмовив Ганелон. Така вже вдача, ніхто йому не може суперечить. А ой! Знову Бланкандрін. Які сміливі франки! Та зло творять їх герцоги і графи, дають поради королю погані, згубити можуть і його, і інших. А граф, я вартих осуду не знаю, окрім Роланда. Діждеться без щастя. Король сидів учора вранці в тіні, до нього небіж підійшов у латах. Під Каракасоном взяв багато здобич, у руці тримав він яблуко рум'яне. «Це сіре вам, – сказав він дядьку, – всіх королів дарую вам корони. Оте зухвальство врешті його згубить. Він з долею щодня недбало грає. Якщо він вмре, в нас буде мир надійний. А ой!» Продовжив Бланкандрін. «Роланд жорстокий, завоювати всі народи прагне, щоб Карл владикував у всьому світі. Де сили ті, що звершать його плани? То раті франків, – Ганелон промовив. За ним завжди вони йдуть з любов'ю, а він дає шовки їм золото і срібло, а також мулію скакунів і зброю. І Карл бере, чого душа бажає. Він завоює землі всі до сходу, а ой!» Так їхали Мавр знатне з Ганелоном і врешті присяглись взаємним словом зробити все, щоб знищити Роланда. Так їхали дорогами і шляхами, під тисом Сарагосі злізли з коней. Стояло крісло під сосною в тіні, покрите все Олександрійським шовком. Сидів на ньому володар іспанський. Навколо нього 20 тисяч маврів, і жоден не промовив ані слова. Цікаво надто всім почуть новини. Тут Ганелон увійшов із Бланкандріном. Тримаючи за руку Ганелона, Мавр до царя Марсілія наблизився. «Хай Магомет і Аполлін, – він мовив, – боронять нашого царя до віку. Ми Карлові послання передали. Король же до небес зняв тільки руки і Господа прославив у молитві. Послав до нас вельможного барона, один він з наймогутніших у франків. Хай скаже, що привіз, чи мир, чи війни. Цар згодився. Слухаймо посла від франків, а ой!» Промову Ганелон уже обдумав. Почав він говорити вельми вміло, як той досвідчений трибун у спорах. Звернувся до царя. «Господь спаси вас, пресвітлий Бог, благословенний суще. Ось що звелів сказати Карл Великий. Якщо ви приймете закон Христовий, він пів Іспанії Олен віддасть вам. Коли ж не згодні ви на цю угоду, а вас візьмуть силою ганебно в путах, а в столицю нашу відвезуть у Ахен, і суд суворий вирок оголосить, ви в муках помрете, в ганьбі без честі». Почувши це, Марсілій аж здригнувся, а в руці тримав він спис золотогострий, хотів посланим вбить, та хтось завадив. А ой! Спотворив гнів Марсілія обличчя, він потрясає гнівно своїм списом, те бачить Ганелон і за меч схопився, на палець витягнув його із піхов і вигукнув. «Мій меч яснобарвний! Поки зі мною при дворі царя ти, ніколи вже не скаже Карл Великий, що в самоті на чужині я згинув. За це багато з вас заплатять кров'ю. Язичники кричать, не треба бійки». Угамували найзнатніші з маврів свого царя, щоб знову сів на трон війни. Халіф сказав, вчинили ви погано, загрожуючи списом вбити франка. Слід спершу вислухати його уважно. А Ганелон, переживу образу, проте все золото, що Бог послав нам, і всі багатства вашої країни не змусять приховати слів на путніх, що передав мені король могутній. Для вас, бо вороже смертельний Карла. Тут грав свій плащ із соболів добірних, нашитих скрізь на шовк Олександрійський, на землю кинув. Бланкандрін підняв враз, та граф меча тримав надалі міцно. Його ефес стискав він щирозлоти. Загомоніли маври. От шляхетний лицар! А ой! І знову Ганелон цареві каже, наблизившись: «Ваш гнів даремний, сіре, бо Карл, володар Франції, вам радить прийняти віру у Христа правдиву і пів Іспанії Улен в дарунок, а другу частку – небожу Роланду. Чванливий, гордий буде ваш сусід, а якщо угода ця вам не підходить, Карл прийде, Сарагосу всього обложить, вас візьмуть силоміць і добре зв'яжуть, вас одвезуть в його престольний Ахен, не посадовлять на парадних коней чи мулів, лошаків, щоб їхати верхи, вас кинуть на шкапину жалюгідну, судитимуть і одвезуть на плаху». Ось те, що вам король звелів сказати. І він подав листа в правицю мавра. Від люті аж почервонів Марсілі, зламав печатку, віск на землю кинув. Листа він розгорнув і промовляє: «Землі французької володар грізний нагадує про біль свій і образу за двох послів, Базилія і Базана, що стратив я на пагорбах Альтільї. Якщо життя я хочу врятувати, потрібно видати дядечка халіфа, інакше Карл нашле на мене кару». Скінчив Марсілій, син його звався, звернувся до батька: «Ганелон безумний, брехун, і заслуговує на смерть він. Віддай його, з ним швидко я покінчу». Це чує Ганелон, меча оголив і протилився до сосни плечима. Угода з Марсілієм. Прийшов до свого саду цар Марсілій, найродовитіші пішли з ним разом. Вже посивіли Бланкандрін премудрий з принцем Джурфаленом, спадкоємцем, халіф, Марсілій друг і дядько. Промовив Бланкандрін: «Покличте Франка, він заприсягся нам допомагати». Марсілій відмовляє: «Хай заходить». Мавр Ганелона взяв за руку праву і привів його у царський сад до трону. Підготували там безчесну зраду. А ой! «Мій любий Ганелоне», – цар промовив, – «не знаю, чи поквапився я надто і в гніві намагався вас списом вдарить. Я соболями оплачу помилку. Їх вартість – 500 ліврів золотими, тож за образу щедрий дам я викуп». І Ганелон: «Від цього не відмовлюсь, а за добро хай Бог і вам віддячить. А ой!» Марсілій знов: «Повірте, Ганелоне, що від душі вас хочу полюбити. Мені кортить про Карла більш почути. Минула його сила, він старий вже, подейкують, йому давно за 200. Він стільки вже пройшов країв чужинних і стільки відбував щитом ударів, скількох царів перетворив на злиднів. Коли ж нарешті втомиться від битв цих?» Посол сказав: «Адже він зовсім інший. Його хто бачив, скаже неодмінно, що імператор Франків – справжній лицар. Не зможу я його хвалити і славити, бо вище він і слави, і похвал всіх». «Про справжню смілість Карла хто розкаже? Бог дав завзятості йому без міри. Загину та не обману довіри. А мавр своє. Дивуюся я Карлу. Він вже старий і сивий, як я знаю. Йому давно вже 200 літ чи більше. Скількох він втрат зазнав в борні невтомні. І від мечів і списів поранень скільки. Скількох царів перетворив на злиднів. Коли же він утомиться від битв цих? Цьому не будь, поки живий племінник. Він кращий лицар у піднебеснім світі. Його друг Олів'єр не гірший в битві. 12 перів фаворитів Карла і 20 тисяч франків ар'єргард весь. Спокійний Карл, нікого не боїться. А ой! Невірний знов. Для нас велике диво, що Карл Великий вже старий і сивий. І, як я знаю, має 200 років, завоював мечем країн він безліч. А скільки був поранений списами, і переміг в боях стількох царів він. Коли ж нарешті втомиться від битв у цих? І граф. Поки живий Роланд, ніколи подібного барона Схід не бачив. Його друг Олів'єр не менш відважний. 12 перів, що їх Карл так любить. І їх дружина 20 тисяч франків. Король спокійний, ворог не страшний їм. А ой! Мій любий Ганелоне, цар відмовив, у світі кращої немає раті. Я маю вже 400 тисяч, щоб битися із Карлом, з його військом. Та заперечив граф. Не зараз тільки, бо багатьох ви втратите невірних. Оближте це безумство, будьте мудрі. А Карлові скарбів пошліть ви стільки, щоб кожен з франків тільки здивувався. Додайте ще заручників із 20. Поверне Карл у Францію красуню, позаду ж ар'єргард лишиться, мабуть, з ним граф Роланд, племінник королівський з відважним і мудрим Олів'єром разом. Повірте, як помруть обидва графи, забуде Карл свою безмірну пиху і навік бажання зникне з вами битись. А ой! «Мій милий Ганелоне», – цар промовив, – «Та як зробити, щоб Роланд загинув?» І Ганелон. «Охоче дам пораду. Дійшовши до Сізерського проходу, король поставить ззаду ар'єргард свій. Його очолять граф Роланд, пихатий і Олів'єр. Йому Карл дуже вірить. Нашліть на них 100 тисяч іновірців, нехай вони зав'яжуть першу битву, поранять і повтомлюють тих франків. Не криюсь, а ваші майже всі загинуть. Та зразу ж друга рать у бій полине, з обох цих битв Роланд живим не вийде. Блискучий подвиг звершить ваше військо, і ви не знатимете більше воїн, а ой. Хто переможе в тім бою Роланда, залишить тіло Карла без правиці. Кістьми поляже краще рать його там, вовік вже не збере він грізні сили, Іспанія гараздуватиме у мирі. Почув те цар, цілує Ганелона, а потім наказав скарби принести. А ой! Марсілій мовив, на що слова всі ці, довір'я нам взаємне необхідне. Пообіцяйте смерть близьку Роланда, заприсягніть, він буде в ар'єргарді. І я, мій Магомет мені поможе на бій, якщо його знайду, покличу. А Ганелон готовий присягнути, і на святині він меча Морглейса присягу дав і зраду так засвідчив. А ой! Священне крісло там стояло з кості. Звелів на нього цар покласти книгу з законом Магомета й Тервагана. На ній присягнув володар маврів. Якщо знайду Роланда в ар'єргарді, то подолаю відчайдушний спротив. Зроблю все можливе, і він загине. А граф додав, щасти у годі нашій. А ой! Дари за зраду. До них підходить Вальдобрун, язичник, Марсілія, колишній вихователь, люб'язно і щиро каже Ганелону. Прийміть мій меч, нема ні в кого краще, один держак на 1000 мангонів. Його дарую я заради дружби, за допомогу у борні з Роландом, щоб ми знайшли його у ар'єргарді. Так будь за цим, тут Ганелон озвався. Обійми, поцілунки в щоки, в губи. Аж тут з'явився Кліморін поганець. З усмішкою звернувся до Ганелона. Візьміть шолом мій, кращого немає. На лобі вставлений гранат безцінний. Допоможіть лиш покінчить з маркізом. Порадьте засіб, як його збезчестить. «Гаразд все буде», – відповів граф-зрадник. «Обійми, поцілунки в щоки, в губи, а ой!» Прийшла сама цариця Брамімонда. «Я вас шаную, графе», – так сказала. «Вас хвалить чоловік і всі придворні. Прийміть ви для дружини два браслети із золота, гранатів, аметистів. Їх вартість вища за скарби всі Риму. І Карл не бачив ще краси такої». І зрадник заховав браслети в чобіт. А ой! Позвав Марсілії скарбника Мальдюйта. «Приготував ти подарунки Карлу?» Той відповів: «Так, сіре, вже готові. 700 верблюдів з золотом і сріблом і 20 найзнатніших аманатів. А ой!» Поплескав по плечу цар Ганелона і сказав: «Ти дуже мудрий і відважний. В ім'я святого вашого закону не зрадьте клятви даної до віку. Скарбами я тебе осиплю вдосталь. Дам 10 мулів з золотом арабським і щорічно надсилатиму постільки ж. Візьми ключі оці від Сарагоси і передай дари всі Карлу зразу ж. Якщо Роланд лишиться в ар'єргарді, а в лишині десь зустріну під горою. Зіткнемося тоді в смертельнім бої», – промовив Ганелон. «Не гаймо часу!» – сів на коня і рушив путь зворотно. А ой! До володінь своїх підходив імператор, неподалік від Гальни стан розбили. Роланд здобув це місто, знищив стіни, зруйнованим стоятиме століття. Король новин чекав від Ганелона, данину від Іспанії уклону, а на зорі, ледь ранок вже засяяв, граф Ганелон до табору під'їхав. А ой! Прокинувся імператор рано вранці, прослухав ранню службу, помолився, перед наметом на траву зелену всівся, Роланд і Олів'єр стояли поруч. Поблизу найм та інші всі барони. І зрадник Ганелон, клятвопорушник, почав промову хитру та підступну. Він королю: «Хай Бог вас зберігає. Привіз я вам ключі від Сарагоси, скарби із ними величезні маврів, заручників ще 20 родовитих. Хоробрий цар Марсілій вас благає не ганити його через халіфа. Я бачив військо майже в 300 тисяч, споряджене в кольчуги і шоломи, а на боку – мечі червленозлоті. На кораблі сідало із халіфом, свій рідний край лишали, щоб тільки їм не приймати віру християнську. Та встигли пропливти лиш Л'єз-4, як раптом налетіла буря з вітром і потонули всі в морській пучині. Якби халіф не вмер, то був би поруч. І будьте певні, сіре, цар невірних наздожене вас через місяць, скоро. За вами йтиме він слідом неспішно до Франції і прийме християнство. З покорою васалом вашим стане, от вас же він одержить трон іспанський». Король промовив: «Богові хвалався, велика нагорода вас чекає». У війську франків звуки сурм лунають, сідлають коней і майно складають. До Франції красуні поспішають. А ой! Великий Карл Іспанію спустошив, фортеці потрущив, міста в руїнах. Король віддав наказ бої кінчати, до Франції красуні поспішати. Встромив же хоругву Роланду землю, з вершини пагорба знялась до неба. А франки поблизу свій стан розбили. Долинами глибокими мчать маври в кольчугах, в обладунку бойовому, у міцних шоломах з гострими мечами, з блискучими щитами і списами. Серед високих гір сховались у хащах 400 тисяч у чеканні. О Боже! Та ж цього не знають франки. А ой! Сновидіння Карла. Минув вже день, і ніч надходить швидко. Король, могутній Карл, вже спочиває. Цізерську браму бачить у вісні, він неначе ясеневий спис тримає. Граф Ганелон цей раптом спис хапає, об землю вдарив, та з такою злістю, що лиш уламки полетіли в небо. Карл спить так міцно, навіть не прокинувся. А після цього сну він бачить інші. Вже Франція, а він в Ахінській каплиці. Ведмідь зубами рве його правицю і прокушує до кості плоть живу. Та раптом з гір Арденських барс страшенний на груди кинувся, оскаженіли. З палацу вибігає Хірт, поворний, на допомогу Карлу мчить, стрибає, ведмедю вуха право відгризає, на смерть жорстоко б'ється з барсом хижим. І франки гомонять, жахлива битва, та переможець в битві невідомий. А Карл так міцно спав, що й не прокинувся. А ой! Доручення Роландові ар'єргарду. Минає ніч, ясна зоря вже сяє. Мчить гордо перед військом імператор, а звуки тисяч сурм дзвінких лунають. «Сеньйори!» – Карл до вояків звернувся. «Ущелин бачите вузькі проходи? Хто захистить їх краще в ар'єргарді?» – промовив Ганелон. «Роланд відважний, мій пасерб, найсміливіший з баронів». Почув слова ці Карл, суворо глянув і гримнув. «Справжній ви диявол з пекла, смертельна лють бушує в вашім серці. Хто ж попереду піде в авангарді?» І знову Ганелон. «Та одж'єрданець, із цим ніхто не впорається краще». Почув розмову граф Роланд, хоробрий, і мовив, як правдивий воїн-лицар. «А відчими, сіре, дуже вдячний вам я, довірили мені весь ар'єргард ви. І Карл, володар Франції, всієї не втратить скакунів, парадних коней чи лошаків і прутконогих мулів. За віслюка чи навіть за шкапину мій меч примусить ворога сплатити». А Ганелон сказав: «То так, я знаю. А ой!» Роланд вже знав, що буде в ар'єргарді. Він гнівно так звернувся до відчима негіднику, падлюко худорідний. «Чи думаєш, я рукавицю втрачу, як упустив свій жезл ти перед Карлом? А ой!» А Карлові Роланд сказав: «Сеньоре, віддайте лук, що держите в руці ви, упевнений, що докорів не буде». «Не осоромлюся, як Ганелон зробив це, опустив жезла десницею своєю, а імператору голову похнюпив, куйовдить бороду і смикав вуса. Не стримався, а раптом гірко так заплакав». Підвівся тут і Найм, премудрий герцог. Не бачив двір вірнішого васала, він королю сказав: «Ви добре чули, що граф Роланд у гніві справедливім. Йому доручено йти з ар'єргардом, і кращого не підібрать за нього. Тож передайте лук йому з рук ваших, знайдіть людей йому на допомогу». Віддав Карл лук, Роланд узяв достойно. Звернувся до нього славний імператор: «Небоже, люби, а вирішив віддати я в ар'єргард наш половину війська. Тож бережіть, воно і вас врятує». «Нічого з ним не буде», – граф запевнив, – «скарає Бог, якщо свій рід знеславлю. Я збережу хоробре військо франків. Проходьте межигір'я без боязні, бо поки я живий, ваш шлях безпечний». От граф Роланд на скакуна вже скочив, а поруч з ним друг Олів'єр гарцює, також Джерін і граф старий Джер'єр, барон Отон і славний Беренж'єр, і ще Самсон, і Анцеїс шляхетний, і Вон, і Ворі, короля любимці, старий Джерард, де Русіліон, за ними гасконський герцог Енджельєр сміливий? «Клянусь, я з вами!» – закричав Турпін. «І я!» – втрутився граф Готьє. «Роланд, господар мій, і з ним я нерозлучний!» Весь ар'єргард підібраний був з друзів. А ой! Марш війська Карла до Франції. Покликав граф Роланд Готьє де Лума. «Візьміть ви 1000 з собою франків. Займіть усі висоти і проходи, щоб ні душі король наш не втратив. А ой!» Готьє сказав: «Зроблю все, як годить». Із 1000 лицарів добірних зайняв надійно пагорби і тіснини. І щоб не сталося, він не відступить. А ворог на 700 мечів натрапить. Тим часом Альмаріс, владар Бельферни, вже готував Готьє жорстоку битву. Карл увійшов в тіснину Ронсевальську. Барон Оджєр був разом з авангардом, тож спереду загрози не боялись. А Роланд лишився, щоб захищати тил війська, з ним Олів'єр і всі 12 перів, і 20 тисяч юних мужніх франків, і скоро бій. Хай Бог їм допоможе. Про це лише знає Ганелон зрадливий, та за мовчання він отримав плату. Високі гори і похмурі доли, лише чорні скелі і жахливі кручі, а франки вдень ідуть на силу вгору, на відстані в 15 льє їх чути. Коли великої землі дістались, гасконь узріли, землі їх сеньора, свої феоди пригадали, житла, а також милих дочок і жон шляхетних, то не було такого, хто б не плакав. Та найскорботніше король сумує. Застався небіж у іспанських долах, і Карл не міг вже стримати сльози туги. А ой! 12 перів на чужій землі, а з ними 20 тисяч смілих франків. Вони безстрашні і не бояться смерті. Король ступає на французьку землю, лице ховає під плащем старанно. Сідло в сідло з ним, герцог Найм премудрий. «Що засмутило вас?» – питає Карла. Обурився король. «Питання зайве. Хіба причин немає сумувати? Той Ганелон всю Францію погубить. Вночі пророчий сон мені наснився. Зламав руками спис мій граф на друзки. Тож він послав у ар'єргард Роланда. Мій небіж на чужій землі лишився. Якщо його я втрачу, хто замінить? А ой!» 12 сарацинських перів. Не може Карл Великий стримати сльози. 100 тисяч франків засмутились також. Уболівають за життя Роланда. Негідний зрадник Ганелон запродав його царю невірних за дарунки. Узяв він золото, парчу та срібло, коней та мулів, левів і верблюдів. Марсілій наказав, прийшли васали. Усі еміри, герцоги і графи, віконти, також діти знатних маврів. В 3 дні прийшло 400 їх тисяч. Гремлять у Сарагосі тамбурини, на вищій вежі ідол Магомета. Молитись іде до нього рід поганський. А потім, наче навіжені, линуть через всі гори, землі та долини, і раптом бачать франкові знамена. То ар'єргард і з ним 12 перів. На них чекає величезна битва. От до Марсілія під'їхав небіж, а він мула канчуком все підганяє і, посміхаючись до дядька, каже: «Мій любе сіре, а вам давно служу вже, за вас прийняв багато ран і незгод я. Вже стільки битву провів, був переможцем. Мені даруйте перший бій з Роландом, його уб'ю своїм ягострим списом. Якщо така є воля Магомета, я вижену з Іспанії всіх франків від Аспрійських ущелин до Дюрстану. Карл втомиться, складуть і франки зброю, тоді не знатиме більше воїн. Віддав Марсілі рукавицю мовчки. А ой! Взяв рукавицю Айлерот пихати, і гордо він звертається до дядька. «Мій любий сіре, ваш дарунок цінний. Та оберіть 11 баронів, 12 ми переможем перів». Тут другий дядько Фальразурон озвався. Царю доводився він братом рідним. «Племіннику, мій любий, підем разом на бойовище і розпочнемо битву. Цей ар'єргард, частину війська Карла, упевнений, ми знищим дуже ж айвій». Під'їхав з боку також Корсабліс, берберів цар. «Хитрішого не знайдеш», а промовляв, як той васал покірний. «Коли за вас б'ємося, страх далеко». Аж ось озвався і Мальпрім з Брігалю, він швидко біга, огера прудкіше, і закричав цареві на весь голос: «Я поведу загін свій в Ронсеваль, якщо знайду Роланда, то понищу». А був там також емір із Балагер, красивий, з ясним гордовитим зором, величний має вигляд на коні він, пишається озброєнням чудовим, його відвага всім давно відома. Якби хрещений був би справжній лицар. Він до Марсілія звернувся гідно: «Потішить хочу в Ронсевалі душу, Роланда стріну, мертвим впасти змушу. З ним Олів'єра, всіх 12 перів, загинуть франки в горі та без честі. Карл уже не дуже і старий базіка, відмовиться від дальших битв із нами. Збережемо Іспанії ми спокій». Марсілій цар подякував привітно: «А ой!» А був там емір один, він з Моріани, підлішого ще не було в тім краї. Перед царем почав він хизуватись: «Я, Вронсеваль, веду хоробре військо, з щитами і списами 1020. Якщо Роланда стріну, буде мертве. Карл муситиме плакати до віку. А ой!» Ще був Торжис сміливий з Тортелози, як ленний граф володар цього міста, старий непримиренний ворог франків. Під'їхав він і приєднався до інших, сказав царю: «Марсілію, не бійтесь, наш Магомет здола Петра Святого, моліться, і він дарує перемогу. А я з Роландом стрінусь в Ронсевалі, не битиметься більше він вже далі. Ось меч мій довгий і прекрасний, гляньте. Коли його схрещу із Дюрандалем, подивимось, який з них буде кращий. Я франків військо розіб'ю дощенту, і Карлові лишиться тільки сором, йому корону більше не носити». Вчинив великий шум цар Екскреміт, володар мавританський із Вольтерни. Царю з юрби баронів закричав він: «У Ронсевалі вб'ю французьку славу, знайду Роланда, голову зрубаю, так само ж Олів'єру, його другу. Приречені усі 12 перів». Загинуть франки, Франція спустіє, а Карл нових васалів вже не знайде. А ой! Ось ще один невірний Есторгант і хитрий друг його Естрамаріт, обманщики зрадливі та лукаві. Марсілій їх позвав: «Сюди, сеньори, поїдете в межгір'я Ронсеваль, там разом будемо військом керувати». Вони відповіли: «До ваших послуг, ми атакуємо Роланда і Олів'єра. Від смерті не втечуть 12 перів. Мечі в нас гострі і дуже небезпечні. Почервоніють від жаркої крові, помруть всі франки Карлові на сором. Тобі ж велику землю подаруємо, тож поспішаємо, сіре, обіцяємо. Та в полон ми візьмемо і самого Карла». Прибути встиг і сибільський Маргаріт, володар всіх земель аж до Примор'я. улюбленець жінок, а вродливе надто, побачивши його, красуні квітли, і кожна посміхалась йому щиро. Зразковий паладин був серед маврів. З юрби соратників він виступає і говорить королю: «Відкиньте острах. У Ронцевалі я згублю Роланда, та й Олів'єр не зможе врятуватись. Всім перам не лишитися живими. Вдивіться в меч із золотим ефесом. Його подарував емір із Пріма. Клянусь, він скоро обагриться кров'ю, загинуть франки і знеславлять край свій, а Карл, сивобородий і старезний, дні скінчить у скорботі й гніві темнім. Ми Францію вже через рік захопим, розіб'ємо свій табір в Сен-Денізі». З тим цар невірних ввічливо вклонився. Аой. Тут виступив Шернбуль із Нуар Валю. Волосся майже до землі звисало. Він для розваги часом з тягарем носився, той важче, ніж чотири мули разом. Прокляв Бог землю, на якій він виріс. Не сяє сонце там, хліб не зростає, не йдуть дощі, роса не сміє впасти, а все каміння чорне й похмуре. Говорять, то диявола притулок. Сказав Шернбуль: «Мій вірний меч на боці, його в Ронцевалі я вмию кров'ю, якщо Роланда на шляху зустріну. Мені, повірте, нападу відразу своїм мечем здобуду Дюрандалія. Загинуть франки, Францію зруйнуєм». По цих словах 12 перів встали, а були за ними вже 100 тисяч маврів, усі бадьорі, всі в чеканні битви, зайшли в ялинник і готують зброю. Наділи вже кольчуги сарацинські, що в більшості були з кілець потрійних, чудові шоломи із Сарагоси і віденські мечі булатні з буку, списи з Валенції, щити червлені і прапорці червоні, білі, сині. Зійшли із мулів і дорожних коней і мчать на скакунах пліч-опліч в лавах. День був ясний, мов жар, блищало сонце, спалахувало під промінням зброя, і звуки сурм лунали над військами. Далекий шум почули раптом франки. А Олів'єр сказав: «Гадаю, друже, що скоро з маврами у нас буде битва. На те Роланд. Пошли її нам, Боже, то честь велика битися за Карла. Бо за сеньора всяк васал повинен терпіти білі спеку, рани і холод, віддати кров, саме життя із тілом, а ворогів рубати безупину. Ніхто, щоб не ославив у піснях нас. Не прави маврів бій, а франків прави. І приклад сам я вам подам належний. Аой». Олів'єр виявляє військо маврів. Граф Олів'єр наверх гори піднявся, праворуч глянув на зелені луки і побачив всюди він війська невірних. Покликав зразу граф Роланда II: «Земель іспанських хмара на нас суне, шоломів полум'я, лад блискотіння, охопить франків гнів превеличезний, бо зрадник Ганелон доклав тут руку. Це ж він пропонував у ар'єргард нас». «Замовкни, Олів'єре», – відповів той. «Забув? Це мій відчим, ні слова більше». От Олів'єр зійшов на гору хутко, згори він бачить ціле царство маврів. Як звідусіль йдуть лави сарацинів. Шоломи світло лють від злота, сяють, щити і лати сонце відбивають, загрозливо стирчать списи з стрічками. Загони маврів важко полічити, селенна сила вояків на марші. Тут стало моторошно Олів'єру, а він поспіхом спускається до війська, прийшов до франків, розповів, що вгледів. Сказав: «На нас йде сарацинів безліч, стількох відразу ще ніхто не бачив, а їх перед нами близько сотні тисяч в міцних кольчугах, шоломах блискучих і з довгими списами, з гострим вістрям. На нас чекає битва небувала, Помилуй, Боже, франків, дай нам мужність і твердість. Ми непереможні в битві. Французи хором, а утікачу без честя. Помрем ми краще, та ніхто не зрадить. А ой! Гордота Роланда. Тут Олів'єр додав: «Тьма тьмуща маврів, а наших вояків не так і багато. Сурміть, Роланде, дружу, в ріг, негайно почує Карл, повернеться із військом». Та відповів Роланд: «Я не безумець, щоби зганьбити честь свою до віку. Мій Дюрандаль завдасть страшних ударів, і до Ефеса вщент залється кров'ю. Прийшли на лихо в Бескиди ці маври, і певні всі приречені на смерть в них. А ой, Роланде, або Оліфант сурмити треба, почувши, Карл повернеться із військом, з баронами на поміч поспішить нам». Роланд відповідав: «Хай Бог боронить, щоб я збезчестив весь свій рід шляхетний, красуню Францію покрив безслав'ям. Мій добрий меч на поясі висить ще, і Дюрандаль завдасть страшних ударів, побачити його в крові багряній. Собі на горе маври позбігались, і запевняю, всі вони загинуть. А ой!» «Роланде, друже, в Оліфант сурміть вже, почує Карл, виходить він з тіснини, я запевняю, франки повернуться». Та лицар відповів: «Хай Бог боронить, щоб хтось з людей сказав, Роланд злякався і від страху перед маврами сурмив він. Не докорятиме ніхто із рідних, коли потраплю в велику битву, то 1700 смертельних завдам ударів, меч залється кров'ю, хоробрі франки б'ються всі відважно. Іспанські ж маври не втечуть від смерті. А Олів'єр, не бачу в тім ганьби я, бо ж я розгледів військо сарацинів, вони покрили гори всі й долини, поля всі, Бескиди і верховини. Велика сила в цього плем'я маврів, йому протистоїть лише жменька франків». «Тим більше запал», – граф відповідає, – «хай Бог боронить з усіма святими, щоб через мене слава франків згасла. То краще вмерти, ніж ганьбу стерпіти, бо за безстрашність Карл нас полюбляє». Роланд – відважний, мудрий Олів'єр, усім відомі доблесті своєю, озброєні на коней посідали. Їм краще вмерти, ніж уникнуть битви. Сміливі графи, а слова їх горді. Зрадливі маври мчать на них із люттю, і Олів'єр промовив: «Гляньте, друже, вони вже близько. Карл від нас далеко. Коли б ви не відмовились сурмити, Карл був би тут, і смерті ми б уникли. Погляньте, серед гір ущелин Аспри зостався франків ар'єргард скорботний. Хто зараз в ньому? Він ще не потрапить». Роланд сказав: «Не треба лихословить, а в переполох вдаватися не варто. Ми залишились тут і не відступим, тож почнемо наш бій на лихо маврам. А ой!» Роланд побачив, битва неминуча. «Грізніше став за лева й леопарда», – скликає франків. Олів'єру мовить: «Мій друже, так не говоріть ніколи. Довірив імператор нам цих франків, зібрав найкращих цілих 20 тисяч і знає, боягузів тут не знайдеш. За нашого сеньора слід терпіти жорстокий холод і нестерпну спеку, віддати кров свою і тіло разом. То бити ж списом, я мечем дістану дарунком Карла, славним Дюрандалем. Якщо ж загину, той, хто його візьме, все ж скаже: меч шляхетного васала». З'явився і Турпін, архієпископ. Коня острожить і злетів на пагорб. Звернувся до франків і запально мовив: «Сеньори, Карл нас залишив на варті. За короля повинні ми померти і ствердити святу Христову віру. А ви знаєте, що зараз буде битва, бо перед нами лави сарацинів. Моліться і просіть прощення у Бога, а я земні гріхи всім відпускаю. Блаженний мученик лиш той, хто згине, його душа спасіння знайде в раї. Зійшли всі з коней, на колінах франки, Турпін благословив в ім'я Христове, замість покути ж наказав їм битись. Звелись на ноги, помолившись ревно, гріхи замолені спокійні душі франків, благословив Турпін їх хресним знаком. На скакунах швидких вони вже в сідлах, в надійному міцному обладунку, завмерли вояки в чеканні битви. Тут граф Роланд звернувся до Олів'єра. «Мій друже, правду ви пізнали вчасно, що Ганелон занапастив нас і зрадив, одержав гроші, золото, манаття. За нас помститись має імператор. Марсілій цар купив нас у злочинця. Сквитаємо рахунок ми мечами. Аой!» Ось мчить Роланд іспанськими долами, під ним кінь вільянтів, пруткий, надійний, і обладунок прикипів до тіла, а лицар потрясає гострим списом, і грізно вістря звернено до неба, лиш білий прапорець михтить на ньому. А вниз торочки спадають золоті. Могутній стан, лице ясне й красиве, за ним услід прямує друг незмінний, і франки всі – в надії на спасіння. Завзяттям подивився Роланд на маврів, на франків із захопленням і любов'ю. До них звернувся він з привітним словом. «Хід уповільніть краще ви, сеньори, бо нехристі по смерть самі підійдуть. Сьогодні буде здобич у нас багата, французькі владарі такої ще не мали». По цих словах дві раті в бій вступали. Аой! Сказав тут Олів'єр, не час базікать, не захотіли вуліфант сурмити. Тепер підтримки не чекать від Карла. То не його провина, він не знає, та іншим докорять не маємо права. Вперед, барони, і назад ні кроку. Зім'ям Господнім лиш про те турбуйтесь, щоб кращу відсіч сарацинам дати, могутніми ударами їх бити. Не забувайте й бойовий клич Карла. Всі франки закричали «Монжуа!». І хто почув цей поклик, славнозвісний, пізнав, що значить доблесть і відвага. З якою гордістю помчали франки. «Мій Боже! Шпорять коней! Галопують!» І зараз вдарять. Хто їх переможе? Проте не налякали сарацинів. І от в притул зійшлися франки і маври. Перша битва. Поразка маврів. Марсілія племінник Айльрот поперед війська їхав. Хизувався, і франків всіх він лаяв без упину. «Французькі пси зрадливі! Бийтесь з нами! Хто захищати мав вас, вас і зрадив. Дурний король вас залишив тіснині. Красуня Франція загубить славу, а Карл Великий втратить праву руку». Почув Роланд, охоплений весь гнівом, коня острожить, підлетів, мов вітер, і вмить завдав образнику удару. Прошив йому і щит, і панцир списом, пробив він груди, кості потрощив всі, кістки, хребта від м'язів відділились. Своїм він списом вибив душу з тіла, удар могутній і коня поранив шию. Від нього мавр у сідлі немов підскочив, і мертвий вже скотився враз на землю. Роланд не стримався і сказав із люттю: «То знай, мерзотнику, король не дурень, і завжди для нього зрадник був огидний. Він діяв мудро, коли нас залишив. І сьогодні Франція не втратить слави. Тож бийте, франки, перший бій за нами. Неправий нехрист, наше діло праве. Аой!» От серед маврів герцог Фальзарон, він рідний брат Марсілію цареві, а владар земель Дафана й Авірона, підлізшого поганця світ не бачив. Мав широченний лоб, а між очима півліктя умістилося б чи більше. Смерть небожа сприйняв як справжнє горе. Він вистрибнув з юрби одним із перших із кличем войовничим сарацинським. А потім вихвалятись став зухвало: «Не бачите вам Франції, красуні!» Розгнівався від слів тих Олів'єр. Коня золотою шпорою строжить, по-лицарськи миттєво мавра вдарив. Він щит пробив, пошматував кольчугу, зі стрічкою заглибився, спис в тіло, з сідла удар смертельний вибив мавра. Граф Олів'єр поглянув на бідаху, до мертвого звернувся гордовито. «Негідні, погрози твої марні! Рубайте, франки! Перемога наша!» А потім крикнув: «Монжуа! Клич Карла! Аой!» Ще цар один був, звали Корсаблісом, з далекої берберської країни. Скликає звідусіль він сарацинів: «Ми зможемо легко виграти цю битву, або небагато франків залишилось, а їх можемо не брати до уваги. А Карл не стане військо рятувати, сьогодні не уникнути їм смерті». Дійшли слова його до вух Турпіна, і сповнився той справедливим гнівом. Коня погнав він шпорами золотими і враз щосили Корсабліса вдарив. Пробив він щит, пошматував враз панцир, а величезний спис уп'явся в груди. Удар могутній, мавр немов підскочив і мертвим впав у куряву дорожню. Турпін поглянув на недвижне тіло, сказав, звертаючись до нього гучно: «Ти, нехрест підлий, так брехать не можна. Сеньор наш Карл завжди нам допоможе. Не звикли смілі франки утікати. Зупинимо численне ваше військо і знищимо всіх маврів до останку. Тож бийте погань без наказу, франки. А наш удар був перший, слава Богу». І знов лунає «Монжуа» в долині. Джерін Мальпріма із Брігаля вразив динарія, не вартий мавра щит був. Вщент розкололась застібка з кришталю, шматки щита на землю полетіли, а спис пробив ще й броню до плоті. Увійшов, як в масло, в груди сарацина. Язичник упав з коня на землю зразу. Його душею чорт вже володіє. Аой! Тим часом грав Джер'єр убив еміра. Щит розтрощив йому з ним лати, а спис важкий у нутрощі увійшов весь. І наскрізь пронизав він тіло мавра. Удар страшний його далеко кинув. І скрикнув Олів'єр: «Чудова битва!» Самсон зустрів і вразив Альмасура, розбивши щит червлений, весь у квітах. Броня не стала спису на заваді. Самсон пробив і серце, і легені. Убив він мавра, горе його й рідним. Турпін сказав: «Оце удар барона». А Ансеїс пустив коня наметом. Торджиса з тортилози сходу вдарив. Розбив він щит під пряжкою золотою, пробив міцні подвійні лати мавра, встромив у тіло гостре вістря списа і вдарив так, що вийшло вже із спини, і хутко перекинувся мавр на землю. «Удар майстерний», – мовив граф Роланд. Бордоський граф, гасконець Енжельєр, полишив поводи і мчить наметом. Побачив Ескреміта із Вольтерни. Щит розбиває вщент, що був на маврі, кольчуги комір розривав ударом і поціляє в груди між плечима. З сідла поганця вибиває мертвим, а Енжельєр промовив: «Смерть усім вам! Аой!» Отон убив поганця Есторганта. У щит його весь шкірою покритий ударив франк в червоно-білий розпис, пробив поверхню панцира стального, разюче вістря пронизало тіло. Він скинув мертвого з коня баского, а вслід сказав: «Тебе вже не врятують». А Беренжьєр зустрів Естрамаріта, розбив він списом щит, крицеві лати, могутній спис стромив у груди прямо і впав невірний серед тисяч маврів. І вже із 12 їх перів 10 загинули. Лишилось тільки двоє. Один – Чернубль і другий – Маргарит. Той Маргарит був дуже мужній лицар, миткий, красивий, сильний, рішучий. Коня острожить і на Олів'єра. Збив із щита верхівку золотую, а спис міцний ледь в тіло не занурив. Бог допоміг, і граф лишився цілим. Той спис пройшов, ледь зачепивши панцир. А Маргарит притьма помчав до мав і засурмив в ріг, збираючи їх в лави. А битва ширше, стає лютіше. Та граф Роланд у самім пеклі бойові, поки служить спис, ним б'є завзято. З 15-тим ударом все ж зламався. Він витяг меч свій вірний, дюрандаль, коня пришпорив і Чернубля вдарив. Шолом він розрубав, де був карбункул, і меч пройшов через волосся і лоба, і між очима все розтяв обличчя, кольчугу білу з кілечок дрібненьких, і тіло все від плеч і аж до стегон, і сідло, що золотом блищало ясним, і врешті перебив хребет конячий. Обоє, кінь і вершник, мертві впали в траву рясну і зелену серед луки. А граф сказав негіднику: «Даремно прийшов, твій Магомет не допоможе. Злидняк подібний, а виграть бій не може». І знову мчить Роланд тим полем бою, блищить лиш дюрандаль, що б'є й рубає. Невірним справжньо учинив він бойню. О, бачили б, як ніс він смерть за смертю, як кров'ю заливав все поле брані, по плечі у крові в Роланда руки, залиті нею панцир, кінська грива. Не відстає Олів'єр від нього. Не можна ганити і інших перів. Невтомно франки б'ються, січуть, нищать, вмирають маври, декотрі зумліли. Кричить архієпископ: «Справи гарні!» І Монжуа, клич карлів скрізь лунає: «Аой!» У січі люті б'ється Олів'єр, в руці тримає лиш уламок списа, що сили вдарив мавра. Мальзарона щит розтрощив у квітче непримхливо, ударом вибив лицар очі мавру, і його мозок витік вниз на землю. Убив Торджиса, потім Есторгуса, а з ними і 700 тисяч невірних. Від списа ж лиш один кийок лишився. Роланд спитав: «Мій друже, що ти робиш? Навіщо палиться в бою такому? Потрібні криця та міцне залізо. А де ж твій меч, що зветься Альтеклер, з ефесом золотим і кришталевим?» «Він досі в піхвах, – каже друг, – добути немає часу, треба ж бити маврів. А ой!» Сір Олів'єр нарешті вийняв меч свій, бо щойно нагадав Роланд про нього і показав, що значить гарна зброя. Напав на мавра з Вальфере Джустена і голову йому розтяв враз навпіл, а також тіло та броню красиву, і все сідло із гаптуванням злотим, і самий хребет арабського коня, і мавр, і огер разом впали мертві. Роланд сказав: «Ти брат мені віднині, такий удар оцінить імператор». З усіх боків почулось: «Монжуа, аой!» На скакуні Сурелі грав Джерін, а друг його Джер'єр на пасе церфі. Пустили поводи, острожать коней і налетіли на поганця Тімозеля. Один ударив щит, а другий в панцир. Пробили їх і зламали списи у тілі. Маур замертво впав на чорне поле. З переказів нам точно невідомо, хто з них завдав смертельного удару. Есперверіт там був, він син Бореля, його вбив з бордели Енжельєр, а мах Сіглорель впав від руки Турпіна, той Сіглорель, який спустився в пекло, бо сам Юпітер допоміг чаклунством. Турпін промовив: справжній він негідник. Ролан додав: скарали, побратиме. Але ж який удар ще у Турпіна? Ставала все нещаднішою січа. Лютують у бою і франки, і маври, одні безжально б'ють, ті відбивають. Списів у уламках скільки, вмитих кров'ю, розірвані стрічки і стяги всюди, а скільки франків з юністю розстались. Вже не побачить матерів, дружин коханих та друзів, що у щелинах чекають, а ой. Великий Карл заплакав, засмутився, яка біда, без допомоги військо. То прислужився Ганелон зрадливий, продав у Сарагосі побратимів. І вже тоді життя та честь він втратив, а в Ахені засуджений на смерть був. І не змогли від неї врятуватись всі його родичі. Було їх 30. А ой! Кривавий бій ставав усе лютіше. Роланд і Олів'єр б'ють безупинно. Завдав Турпін вже 1000 ударів. Не відстають від них і інші пери, і дружно б'ються всі загони франків. Вже сотні, тисячі загиблих маврів. Живих же неминуча смерть чекає. Хоробрі боягузи всі сконають. Втрачають ірфранки кращих із баронів, батьків і рідних більше не побачать. А також Карла, що чекав між гір'ї. У Франції ж лютують грізні сили, бушують грози, смерчі, лячні бурі, потоками лють з градом і снігом зливи, і блискавки б'ють раз за разом страшно. Земля вже починає скрізь двихтіти, від церкви Сен-Мішель і аж до Сени, від гавані Вісант до Безансона. Немає міст, де б мури не тріщали, а ясний день враз огортає морок і світло лише в спалахах у небі. Усіх жахають ці пророчі знаки. Волають франки, то кінець вже світу. Це судний день до нас прийшов нещадний, але не відають гіркої правди. То плаче вся природа за Роландом. А франки б'ються мужньо і відважно, і маври гинуть тисячами в лавах, і з сотні тисяч зостається дві лиш. Турпін сказав: як гарно б'ються франки, у світі вояків немає кращих. Записано в діяннях славних франків, що доблесних васалів має Карл наш. Ідуть барони полем і шукають загиблих друзів, плачуть над тілами і згадують їх родичів імення. Та йшов Марсілій вже з новою раттю. Друга рать Марсілія. Загибель франків. Марсілій військо вів уздовж долини, зібрав тепер він величезну силу і поділив її колон на 20. Виблискують щити, шоломи й лати, оздоблені коштовностями й злотом. 7000 труб невірних кличуть у битву. Страшне оте гудіння чути всюди. Роланд сказав: «Мій брате Олів'єре, послав на смерть нас Ганелон зрадливий, та зраду приховати неможливо, за неї Карл призначить люту кару. Попереду тяжка, жахлива битва. Не бачили такої споконвіку. Я буду битись дюрандалем звично, а ви, мій друже, альтеклером дійте. А в стількох краях мечі були із нами, а скільки битв ми ними вигравали, пісень ганебних ми не заслужили. А ой! Марсілі бачить, що всі вбиті маври, наказує сурмити в роги й труби, і другу рать він сам веде у наступ. Попереду гарцює мавр Абім. Багато зла і злочинів він скоїв. Найбільше був негідник серед маврів. Абім не вірив сина Пріснодіви. Увесь був чорний, мов, із печі сажа. І цінував він більше віроломство, ніж золото Галісії всієї. Ніхто не бачив, щоб Абім усміхнувся, хоробрістю шаленою прославився. Зате його і любив Марсілій здавна і доручив нести свій стяг з драконом. Турпін Абіма здалеку помітив. Таких людей він люто ненавидів і поскакав, щоб розпочати герць свій. А сам собі таке говорить стиха. Адже цей мавр – великий задавака. Таких я не люблю, і ще й поганець. То краще згину тут, мов неборака, ніж цей негідник житиме на світі. А ой! Почав архієпископ бій негайно. Під ним скакун, відбитий у Гросаля, царя, якого в Данії здолав сам. Кінь був рухливий і шпаркий напрочуд. Міцні копита, гарні, струнконогі, широкі груди, збоку ж сухорлявий, могутня спина і круп округлий з блиском, високий, білохвостий, жовтогривий, маленькі вуха, голова рудався. Нема коня, який би з ним зрівнявся. Турпін його пришпорив і на Абіма напав, а той щитом прикрився вміло. На тім щиті блищали і променіли коштовні аметисти, діаманти, карбункули, іначе кров рубіни. І всі в облямуванні золотому. Його емір Галафр отримав як дарунок від сатани поблизу Вальметаса. Та щит той і динара був не вартий. Удар розбив його на друзки і наскрізь Турпінів спис пройшов через все тіло. І Абім злетів з коня. Сказали франки, от справжній лицар, от архієпископ. Він гідно береже свій хрест священний. Аж бачать франки, що невірних сили, і знову схили пагорбів покрили, і кличуть Олів'єра і Роланда, і пері всіх, аби допомогли їм. До вояків звернувся архієпископ. «Сеньори, ви лихі думки облиште, молю я Богом, не тікайте з битви, аби пісень про нас не склали кривдних, або краща смерть для нас в бою загинуть». Так, скоро всі ми помремо тут разом, не будуть нас серед живих лічити. Але я клятвенно вам присягаюсь, для всіх, для вас, відкриють брами раю, з святими будете в розкішнім гаї. Велика радість охопила франків, всі разом закричали «Монжуа! Аой!» Був сарацин один із Сарагоси, а володарем півміста він вважався і звався Кліморін, і був безчесний. Це він прийняв присягу Ганелона, подарував йому шолом з гранатом, у губи цілував і клявся у дружбі. «Я хочу, – похвалявся він, – зганьбити всю Францію і забрати корону Карла». Мавр на коні ще звався Барбамушем, і мчав прудкіш, ніж ластівка чи сокіл. Коня пришпорив, і повіддя кинув, і вдарив Енджельєра із Гасконі. Не витримали щити і броня удару, і вразу тіло спису п'явся залізний, а вістря гостре вийшло аж зі спини. Удар страшний, барон упав уже мертвий. І переможець крикнув: «Бийте франків, ламайте їхні лави, правовірні!» У франків смуток: «Боже, він убитий!» Звернувся Роланд до Олів'єра гірко: «Мій побратиме Енжельєр загинув, немає вже відважного героя!» Грав відповів: «Хай Бог мені поможе!» Острогами він скакуна вдаряє, і зельтеклером вщент залитим кров'ю на мавра кинусь, з розмаху рубає, а потім вдруге. Кліморін конає, і демони скупили душу грішну. Убив грав також герцога Алфайна, та голову зрубав у Ескабаби. З сідла сімох він вибив арабітів, які навряд чи зможуть далі битись. Роланд сказав: «Мій побратим у гніві примусить шанувати себе та франків. За ці удари Карл нас більше любить», і крикнув голосно: «Рубайте їх, барони, аой!» Та от з'явився язичник Вальдебрун. Марсілія він родич і вихователь. Виводив кораблів 400, усяк моряк хотів з ним вийти в море. Колись Єрусалим здобув обманом, пограбував святий храм Соломона і перед алтарем вбив патріарха. Прийняв він схвально зраду Ганелона і надарив мечем, багатством добрим. Кінь Вальдебруна звався Грамімондом. Острожить мавр коня, то й мчить галопом. Не наздогнав його б і яструб у полі. І мавр ударив герцога Самсона, а у тріски, розбивши щит і розкішні лати, струмив у тіло списа аж до стрічки, і вбитого вже викинув з сідла він. Гукає: «Перемога наша близько!» Шепочуть франки: «Жаль, який був лицар, а ой!» Великий смуток охопив Роланда, коли побачив мертвого Самсона, погнав коня до Вальдебруна мавра, в руці тримав свій меч дорогоцінний. Язичника з плеча ударив гнівно, шолом із золотом і камінням цінним він навпіл розрубав, і лати з тілом, прикрашене сріблом сідло чудове, хребет коню зламав страшним ударом. «Убив обох, кляніть чи вихваляйте», – сказали маври. «Це удар жорстокий». Роланд у відповідь: «Не те, що ваші. Пиха у вас одна і злість шалена, а ой!» А був серед маврів з Африки прибули поганця син Малькуда, Малькідан. На сонці обладунок золотавий його виблискував найяскравіше. Під ним скакун рухливий сотпердют, з яким змагатись неможливо в бігу. Маур вдарив Ансеїса в центр щита, пробив червоні й сині візерунки, пошматував міцний з криці панцир, загнав він вістря з ратищем у тіло. І граф помер. Його життя скінчилось. Сказали франки: «Вмер герой, нещастя!» На полі бою мчить архієпископ. В житті своєму не справляв він меси, та в битвах з ним ніхто не міг зрівнятись. Сказав поганцю: «А Бог тебе скарає, убив того, по кому серце плаче!» Острожить він коня і мчить на мавра, б'є Малькіданта в щит толецький влучно, і так сильно, що звалився той вже трупом. Примчав іще Грандоні, він нащадок кападокійського царя Капієля. За бистротою кінь його Марморії змагатись міг хоч із летючим птахом. Кидає поводи, коня острожить, і налітає, і б'є джеріна з люттю. Страшний удар пробив і щит, і лати, і до стрічок уп'явся спису тіло, а лицар мертвий вже упав коло скелі. Слідом за цим Грандоні вбив Джер'єра, незмінного супутника Джеріна, а потім і Гійона Бернджєра. Останнім став Австрії, герцог Можний. Володар був Валерії та Вів'єра. І він сконав. Язичники ж радіють. А франки тихо. Скільки наших вбито? Роланд тримає меч, залитий кров'ю. Він добре чує плач скорботний франків. Біль крає, серце ледь не розриває, він крикнув Мавру. Бог за зло карає, за смерть соратників тобі помщуся. І враз пустив коня у чвал нестримний. Хто ж переможе? От вони зійшлися. Грандоні був сміливий і шляхетний. У битвах йшов вперед безстрашно перший. З Роландом він ніколи не зустрічався, і хоч того ніколи ще не бачив, але пізнав відразу. Стан могутній, постави й рухи горді, погляд гострий. І раптом Мавр відчув, що налякався. Хотів втекти, даремно, бо вже пізно. Роланд його ударив так потужно, що розрубав з наносником шолом весь. І ніс, і рот, і щелепи з зубами. І пан до сідла самого, оздобленого золотом і сріблом. Розсік хребет Мармурія глибоко. Сконали раз і назавжди обидва. Іспанські нехристі кричать скорботно, а франки горді. Б'є наш лицар добре. Швидкий передивний бій кипить і далі. Несамовито з люттю б'ються франки. Боки рубають з спини руки маврів, і через лати входить меч у тіло. Потоки крові заливають трави, кричать невірні. Вже не хочем слави, о Франція, хай Магомед скарає тебе і весь твій рід безстрашний вкупі. Марсілія тепер всі кличуть разом, спіши, надай нам допомогу, царю. Триває бій, несамовита січа, а лати вояків брудні від крові. Оскільки мук побачиш там відразу, і скільки мертвих, ран страшних і кривавих. Один обличчям впав, а той на спину. Не в силах витримати натиск маври, і з цього пекла починають бігти. Завзято переслідують їх франки. А ой! Звернувся тут Роланд до Олів'єра. Мій друже, з вами ми одної думки. Архієпископ дуже смілий лицар. Немає кращого під небом ясним. Він спритно б'ється і мечем, і списом. Той відповів, що ж, ідем мерщій на поміч. І знову в бій помчали побратими. Удари скрізь, триває люта січа, багато християн на полі вбитих. Видовище жахливе, бій нещадне. Блищать мечі Роланда і Олів'єра. Архієпископ списом б'є не гірше. Записано у хроніках і рескриптах, що перебили тьму вони невірних. 4000, так свідчить жеста. 4 наступи відбили франки, та 5-й лихо став для них згубливим. Всі полягли вони у Ронсевалі. В живих лишилось 60 героїв. За їх життя заплатять дорого невірні. Ауей! Оліфант кличе. Роланд побачив втрати величезні, і звернувся він до друга Олів'єра. «Мій друже, бережи вас Бог, повсюди ми бачимо сміливців, друзів мертвих. А як плакатиме Франція, красуня, коли дізнається про смерть баронів? Чому ж, королю люби, ви не з нами? Мій брате Олів'єре, що зробити, щоб сповістити короля про скруту?» Той відповів: «Не знаю, що робити, та краще смерть, аніж безчестя наше, а ой!» Сказав Роланд: «Я засурмлю у ріг вже, і Карл, який виходить з гір, почує. Я певен, він поверне військо зразу. А Олів'єр, велике буде сором для вас, а для батьків тяжка образа на все життя нестерпне безчестя. Я радий вам, нічого не зробили». Тепер вже я не дам своєї згоди. За Сурметеу ріг то ви не лицар, адже залили вже ви кров'ю поле. Граф відповів: але ж я добре бився, а ой. Сказав Роланд: жорстока наша битва. Я засурмлю у ріг, нас Карл почує. А Олів'єр: не лицарська то справа. Коли я радив, ви не дослухались. Якщо б був Карл, не правили б ми тризну. То не його провина смерть героїв. І він продовжив: а вам клянуся щиро, на бороду свою, якщо побачу Альду, ніколи вам не спать у сестри обіймах. А ой! Роланд спитав: у чим причина гніву? У відповідь: ви винуватець всьому. Розумна смілість – то не божевілля. Обачність важливіша, ніж завзяття. Згубила франків легковажність ваша. Ніколи вже ми не послужимо Карлу. Послухали б мене, він був би з нами, і, напевно, виграли б ми другу битву. Марсілій був би вбитий чи в полоні. Геройство ваше призвело до скрути, і ви вже більше не підпора Карлу. До судного вже дня, як ви, не буде. Ви помрете, а Франції безчестя і нашій дружбі край настав сьогодні. До вечора обом нам не дожити. А ой! Турпін, почувши їхню сварку зблизу, коня золотою шпорою стискає, в притул під'їхав і почав картати: сеньори, ви, Роланде, Олів'єре, ім'ям Господнім прошу не сваритись. Що ж, Оліфант нас, звісно, не врятує, але було б все ж краще засурмити, щоб повернувся король заради помсти. Хай не святкують перемогу маври. Коли тут франки Карла з коней зійдуть, побачать нас, посічених і мертвих, і в труни покладуть на спини мулів, оплачуть нас у горі та скорботі, всіх однесуть на цвинтар монастирські. Нас не з'їдять тут пси, вовки чи вепрі. Роланд промовив: правду ви сказали, а ой! Роланд приклав до вуз свій ріг славетний і засурмив, зібравши усі сили. За 30 лієті звуки було чутно. Через вершини гір пішло відлуння. Карл та його барони їх почули. Король сказав: там наші люди б'ються. Та відповів тут Ганелон підступний: скажи це інші, хто, сміялись б з нього. А ой! І знову, вкладаючи нелюдську силу, Роланд сурмить у Оліфант потужно. Багряна кров вже на устах з'явилась, з натуги тріснули на скроні жили, і Оліфант свій звук розніс далеко. Карл, що долав тіснину, чує знову. Почули також Найм та інші франки. Король сказав: то плаче ріг Роланда. Даремно не сурмив би, там вже битва. Та мовив Ганелон: яка там битва? Старим ви стали, посивіли зовсім, а розмовляйте, немов дитина. Тож знаєте, Роланд пихати надто, і диво, що Господь його ще терпить. Він Нобель здобув без вашого наказу, йому назустріч маври вийшли зразу і битись почали з Роландом бравим, щоб не лишить слідів тієї битви. І він наказав добряче луг промити. Заради зайця просурмить день цілий. Та й зараз з перами жартує, звісно, і доводить, що в бою немає рівних. Що ж стоїмо? Хоч чиш рушаємо далі. Земля велика, ще від нас не близько. А ой! Вуста Роланда вже залиті кров'ю, і коло лоба з кронь вона стікає. Та він долає муки і сурмить знову. Ці звуки Карл почув, та інші франки, сказав король. як довго ріг рокоче. І герцог Найм додав: Роланду скруті, там бій кипить, а хто доводить інше, той зрадник, хоче обдурить усіх нас. Мерщій до зброї, клич нехай лунає, на поміч поспішим дружинам нашим. Ви чуєте, як ріг Роланда стогне? Король звелів заграти в звучні сурми. Зійшло все військо франків з коней, кожний вдяга шолом і панцир. Меч бере свій і щит міцний, і довгий спис надійний з стрічками різних кольорів. Сідають на коней бойових усі барони, острожать їх упродовж шляху у міжгір'ї, лицар лицарю одне говорить: хоча б застать Роланда нам живим ще, тоді разом би ми повоювали. Даремні сподівання, надто пізно. Зоря настала, сонце вже яскраве. Під променями зброя блискотіла, їх відбивали панцирі, шоломи і розмальовані щити в узорах, списи та хоругви у позолоті. У страшному гніві імператор їхав, і кожний франк в печалі був глибокий. Та не було такого, щоб не плакав, бо всі боялись за життя Роланда. Король звелів схопити Ганелона, призначив варту з кухарів походу, покликав старшого із них Безгона. «Це зрадник, наглядай за ним пильніше, а він запродав мене і наше військо». Безгон, почувши це, покликав сотню своїх товаришів і розповів все. А кухарі схопили Ганелона, висмикували бороду та вуса, дав стусанів йому по кілька кожне, та били ще різками і кийками, навісили міцний ланцюг на шию і, мов ведмедя, обв'язали спритно. Як дрантя купу кинули на шкапу і вартували до приходу Карла. Аой! Вершини гір похмурі й грізні, доли глибокі й темні, в них стрімкі потоки. Попереду і позаду війська сурми, здається, відповідь шлють Оліфанту. А імператор у гніві мчить донизу. За ним всі франки у журбі та тузі, і жодного немає, хто б не плакав. І Бога не просив спасти Роланда, щоб вийти вкупі з ним на поле бою, відважно кинутись на сарацинів. Та що з того? Даремні ці благання. Роланда їм уже не врятувати. Аой! У горі Карл Великий мчить донизу, і борода весь панцир закриває. Барони безперервно шпурять коней, понятий кожен справедливим гнівом. Їм прикро, що Роланд, їх вождь хоробрий, без них жорстоко з бусурманом б'ється. Якщо поранять графа, хто ж спасеться? О Боже, 60 із ним лишилось. Король не мав героїв сміливіших. Аой! Битва триває. Роланд глядить на гори й доли дальні і бачить скрізь тіла загиблих франків. Не витримав і заридав він гірко. О Боже, праве, порятуй їх душі, веди їх в рай і дай спочити в мирі. А ви, померлі лицарі прекрасні, служили ви мені так довго і вірно, а скільки Карлу ви земель завоювали. Та зберегти не зміг вас імператор. Французька земля, мій чудовий краю, в пустелю обернешся ти безкрайню. Загибель лицарів – моя провина. Не зміг їх захистити і врятувати. Спаси їх, Боже, правдою святою. Мій брате Олів'єре, я з тобою. Якщо мене не вб'ють, загину з туги. А зараз, друже, знову в січу битись». І граф Роланд вернувся на поле бою. І знов рубає дюрандалем лицар. Розсік надвоє дюпії фальдрона. І ще 24 маври впали. Ніколи граф ще так не прагнув помсти. І як тікав от зграї псів той олень, так від Роланда маври рятувались. Сказав архієпископ: «Гарно б'ється, лише в бою випробується лицар. Хто носить зброю і на коні гарцює, той в битві має бути могутнім, гордим, інакше 4 денія не варти. Тоді в монастир іде хай краще ченцем, щоб все життя за нас молитись». Роланд же заклика «січіть нещадно», і знову франки кинулись у битву, та сили супротивників нерівні. Не жде смільчак у ворога пощади, він бореться у битві до останку. Так, мов леви, відважно бились франки. Там чуть Марсілію бою завзяти на скакуні, якого звуть Ганьйоном. Його строжить жорстко і б'є Бевона, володаря міст Бальни та Діжона. Цар розбиває щит, трощить і панцир, спис у плоть увійшов, і мертвому упав Бевон. А потім цар убив і Ворія з Зів, і після них Джерарда з Русільйоном неподалік Роланд нестямно бився. Він крикнув мавру: «Проклятий будь Богом, моїх поубивав жорстоко друзів. Тепер за це сповна мені ти сплатиш і дізнаєшся, чому так зветься меч мій». Граф підскакав, по-лицарськи ударив, вмить кисть правиці відрубав цареві, меч знову блиснув, голову русяву відсік його синочку Джорфалену. Невірні закричали: «Магомете, і всі боги, допоможіть помститись! Невтримних вояків король заставив. Скоріше згинуть, ніж залишать битву». А потім заволали: «Тож тікаємо!» І всі 100 000 враз порозбігались. Даремно кликати, не повернути. А ой! Що ж далі? Адже цар Марсілій втік вже. Халіф лишився. Він цареві дядько. Гармальї цар Альферний Карфагена, а також проклятого краю ефіопів. Його веселі чорношкіре плем'я. А в них величезний ніс, широкі вуха, а їх 1050, та навіть більше. А вони на конях, вигляд войовничий, над ними переможний клич лунає. Роланд промовив: «Нас лишилось мало, і вірна смерть витає за плечима. Той зрадник, хто віддасть життя за даром. Тож нищить маврів гострими мечами. Не на життя, на смерть ми маємо битися. Коли примчить сеньор наш Карл на поле, покараних в бою тут маврів знайде. За франка по 15 душ невірних. Карл нас благословлятиме за подвиг. А ой!» Смерть Олів'єра. Коли Роланд побачив рід триклятий, чорніше за чорнило густотемне, а в якого зуби лиш яскраво білі, то граф сказав: «Я відчуваю серцем, я знаю, помремо сьогодні в битві, тому даю наказ вам, франки, бити. А Олів'єр? Не слава боягузам, і з цим всі франки кинулися в січу». Невірні бачать, франків дуже мало, тож з пихою і полегшенням зітхнули. А справи Карла кепські, гомоніли. Халіф усівся на руду кобилу, штрикнув нещадно шпорами золотими і вдарив ззаду Олів'єра в спину. Пошматував він панцир аж до тіла, і вістря списа вийшло через груди, а потім мовив: «Мій удар смертельний. Погано Карл зробив, тут вас лишивши. Завдав нам лиха, та хвальби не буде. І мій удар – то помста за всіх наших». Граф Олів'єр відчув удар смертельний, а в руці тримав булатний альтеклер. В шолом покритий злотом гостроверхи, халіфа він щосили вдарив. Упали оздоблення коштовної прикраси, а голову розтяв аж до зубів він. Страшний удар. Халіф не зойкнув навіть. І граф сказав: «Будь проклятий, невірний!» «Так, безперечно, Карл мене оплаче. Але ж ти сам не зможеш в ріднім краї жоні хвалитись, чи якійсь там дамі, що взяв у Карла хоч динар єдиний, завдав нам збитку, чи мені, чи франкам». І почав Роланда кликати на поміч. Аой! Відчув тут Олів'єр смертельну рану. Та знав, для помсти мало часу має. І з люттю кинувся в жорстоку січу, а від списів та щитів тріски летіли. А з ними руки, голови і плечі. Хто бачив ту розправу з ворогами, як маври падали, розтяті навпіл, запам'ята назавжди переможця. І не забуде бойовий клич Карла. Дзвінкий, гучний крик графа Монжуа. А потім він Роланда зве до себе. «Мій побратиме, підійдіть но швидше. От-от моя кончина. Слід прощатись. Аой!» Роланд в обличчя Олів'єра глянув. Воно знекровлене, бліде й мертвотне. Струми червона цівка крові з тіла і важкими краплями спада на землю. Роланд сказав: «О Боже, яке лихо! Геройство ваше вас згубило, друже! Таких відважних світ іще не бачив. О горе! Франція, красуне, зараз від тебе йдуть васали, слуги вірні. Лишаєшся одна, осиротіла. Страшне відчує імператор горе». І знепритомнів, упав коню на шию. Аой! Роланд в сідлі. Уговтався він врешті, а Олів'єр поранений смертельно, втрачає кров. В очах його мутніє і вже не бачить ні здаля, ні зблизька, де побратим, а де заклятий ворог. І раптом він зіткнувся із Роландом. Та друга, не впізнавши, у шолом вдарив. Розсікаш до наносника надвоє, не зачепивши ледве лоба графа. Здивовано Роланд на нього глянув і з ніжністю й теплом спитав у друга: «Мій побратиме, вдарили навмисне. Це ж я, Роланд. Люблю усім вас серцем. Ніколи не було між нами звади». «О, друже, – каже той, – а ваш голос чую, та вас не бачу. Присягаюсь Богом, невмисний мій удар, і я жалкую». Роланд сказав: «Він не пошкодив, брате, Бог свідок, я простив удар ваш хибний». І друзі міцно і ніжно обнялися, простилися з любов'ю. Так розстались. Граф Олів'єр відчув знемогу смертну. Запали очі, розум помотився. Нічого він не чує і не бачить, на силу спішився і ліг на землю. Та раз за разом гріх тяжкий мій твердить. З'єднав долоні рук, простяг до неба і просить Бога, щоб послав до раю. Згадав і Карла, і Францію, красуню, і друзів всіх, Роланда найніжніше. Зайшло вже серце, голова схилилась, і тіло випросталось нерухомо. Так Олів'єр помер на полі брані. І граф Роланд ридає невгамовно. Не бачив світ сильнішої розпуки. Роланд побачив, краще друг упокоївся. Лежить нецьма, лицем уткнувся в землю. Почав тужити граф над мертвим тілом. «Мій друже! Ти себе згубив геройством. Багато років був мені ти братом. Один ми одному зла не робили, тепер ти мертвий, і життя не миле». По цих словах граф знепритомнів знову. Хоча сидів у сідлі на Вельєнтіфі, та він не впав, бо золоті стремена тримали ноги міцно. Він усидів. Останній бій. Як тільки граф Роланд прийшов до тями, опам'ятався і навколо глянув, то враз збагнув, загибель неминуче. А він втратив військо, вояки всі мертві, окрім Турпіна і Готьє де Лума. Готьє спустився щойно з гір тутешніх, де з маврами в тяжких боях він бився. Та весь його загін був перебитий, а сам він мусив утікти в долину і тепер гукав Роланда на підмогу. «Шляхетний сіре, де ти? Відгукнися! З тобою, графе, всякий страх зникає. Це я, Готьє, що Майльгуд полонив старого і сивого Дроона Небіш. З'єднала нас відвага войовнича, та зараз щит мій луснув, спис зламався і панцир пошматований дощенту, а тіло скрізь поранене списами. Помру, а ворогам не дамся задаром». Слова Готьє Роланд почув здалека, пришпурив скакуна і мчить до нього, а ой. Засмучений і розгніваний Роланд знов у бою. Він б'є нещадно маврів. Убив відразу 20 тих невірних, Готьє ще 6-5, Турпін сам. Язичники кричать: «Жахливі убивці, дивіться, щоб вони не повтікали. Той боягуз, хто з ними не стинеться, той зрадник, хто полишить бойовище». Лунають кличі бойові невірних, з усіх боків на франків нападають, а ой. Роланд уславився як славетний воїн, Готьє де Лум також чудовий лицар. Турпін і собі досвідчений рубака, і жоден з них товариша не кине. У самій гущі січі б'ють невірних. Було там 10 сотень піших маврів і кіннотників ще понад 40 тисяч. Бояться всі наблизитись до франків, лиш засипають стрілами і списами, дротами, піками та гарпунами. Загинув першим втомлений Готьє. Турпіну з Реймса щит пробили наскрізь, шолом розбитий, в голові вже рана, роздрощений панцир у дірках весь, і враз вп'ялись стріли 4 в тіло. А вже упав скакун, під ним списом убитий, і чорна мить. Опав сам архієпископ. А ой. Турпін відчув, що неміч наростає. Стріли 4 ще стирчали в тілі, та мужній воїн швидко сам підвівся. Роланда бачить і поквапом до графа. Сказав йому: «Я ще не вбитий, лицар. Поки живий, не припиняє битись». І вихопивши меч, альмаз булатний, завдав він 1000 страшних ударів. Пізніше скаже Карл: «Турпін бив влучно. Лежало там 400 маврів, поранені, розсічені надвоє, а хто із відрубаною головою. Про це є в Джесті запис достовірний. На полі брані був святий Егідій, а в Лаонському монастирі все описав він. А хто того не знає, просто неук». Як справжній лицар б'ється граф Роланд – та спекота під заливає тіло. Страшенно голова болить, всю ломить. Коли сурмив у ріг, порвав всі жили. Проте він хоче знати, чи прийде Карл. Взяв оліфант, але сурмить так слабо. Король завмер, послухав, тихо каже: «Сеньори, нам цей звук віщує горе. Сьогодні Небіж мій Роланд загине. По звуках рога чую, смерть вже близько. Не гайте часу, скакунів острожте, заграйте гучно в усі сурми війська». І враз відповіли всі 40 тисяч. Луна пішла по горах і у долинах, почули маври, переполошились, здійнявся гомін. Карл вже повернувся. А потім крик: «Він зовсім од нас близько, ми чули звук французьких труб тривожний. Як прийде Карл, то не минути кари. Роланд живий, війна почнеться знову, ми втратимо Іспанію, весь край наш. Із війська відібрали щонайкращих, 400 вояків в шоломах, смерть несучи, вони мчать на Роланда. Що ж, є робота для меча героя, а ой». Коли Роланд побачив наступ вражий, відчув він силу, гордість і відвагу. Поки живий, завзято буде битись. Сів на коня, прудкого Вельянтіфа, ударив острогами золотими і кинувся в саму гущу сарацинів. Слідом за ним з мечем архієпископ. А маври закричали: «Всі рятуйтесь!» Король могутній повернувсь, тікайте. Французькі сурми близько вже лунають. Ніколи граф Роланд не міг терпіти пихатих гордіїв, страхополохів і зрадників, злостивих і негідних, сказав архієпископу Турпіну. Ви піші, сіре, на коні сиджу я, але залишусь з вами, а вас не кину. Поділимо і радості, і гори, ніколи і ні для кого вас не зраджу. А за наскок віддячим бусурманом і нагадаймо вдари Дюрандаля. Турпін. До бою хай тремтять невірні, а прийде Карл, то він за нас помститься. Волають маври, горе нам нещасним, для нас цей день став днем страшної згуби. Ми втратили всіх перів і сеньйорів, а Карл з великим військом повернувся. Ми чуємо звук французьких сурем ясний, та поклик Монжуа іще гучніше. І граф Роланд подвоїв наче сили, ніхто його перевороти не зможе. Ще спробуємо поцілить і облишмо. Так і зробили. Враз дроти летючі посипали, списи і піки, стріли, пошматували панцир, щит пробили, та жодне вістря шкіру не прошило. А Вельянтів отримав ран зо 30 і врешт замертво він упав під графом. Та сарацини в роздіч, а на полі зостався один Роланд. Один. Самітній. Аой. Тікають маври до країв іспанських. Їх переповнює шалена злоба, а граф Роланд не може гнатись слідом, бо втратив Вельянтіфа скакуна він і мусить відтепер боротись піші. Тож поспішив допомогти Турпіну. Граф відстібнув реміння у шолома, а потім зняв білястий легкий панцир, мечем розрізав одяг на Турпіні, клаптями з нього закриває рани, а потім притулив до своїх грудей, поклав легенько на траву зелену і лагідно сказав: «Шляхетний друже, дозвольте борг мені сплатить останній. Не всі друзі, що були нам любі, вбиті, та ми не можемо їх так лишати. Піду на розшуки і всіх знайду я, а потім поруч покладу любовно». Турпін сказав: «Ідіть і повертайтесь, хвалити Бога. Поле – бою наше». Прощання Роланда з друзями. Роланд пішов. Поволі він обходить, обшукує і схили гір і доли. Знайшов Джеріна, з ним лежав Джер'єр, а потім Беренж'єра і Отона, пізніше Ансеїса і Самсона, і сивого Джерарда з Русільйона. Усіх їх граф по черзі брав на руки і ніс туди, де був архієпископ. Там обережно клав їх коло нього. Турпін не міг утримати ридання. До неба руки зняв, благословив героїв і сказав: «Дістали славу ви стражданням, спаси, о Боже, душі цих сміливців. Відкрий для них ти вхід у рай квітучий, і на мене смерть чатує неминуче. Вже не побачу короля ніколи». І знову йде Роланд, шукає в долах, побачив врешті тіло Олів'єра. Притиснув друга він до серця міцно, приніс, поклав на щит його до інших. Турпін небіжчика благословляє, а білі жалість серце їх стискає. І каже граф Роланд: «Мій Олів'єра, ви графа син достойного Раньєра, що Марку мав аж до долин Рив'єри. Та в жоднім краї лицаря не знайдеш за вас відважнішого, хто б так добре в бою трощив щити, списи на тріски. Вірнішого для друзів-побратима і ворога лютішого злочинству». Знову подивився Роланд на мертвих перів, на Олів'єра, друга дорогого, і від жалю в серці знов заплакав гірко. Обличчя в нього зовсім побіліло. Біль став такий великий, що не встояв і впав на землю зовсім непритомний. Турпін сказав, як гірко граф сумує. Турпін побачив, що Роланд зумліли, і огорнув його сум превеликий. Рукою оліфант важкий намацав. У Ронсевалі річка є бурхлива, пішов туди по воду для Роланда. Іде, хитаючись, ледь тягне ноги, та сил немає вже, охляв він зовсім. Багато крові втратив від поранень, та не спромігся подолати арпана. Як серце враз зайшлось, упав він навзнак, і передсмертні муки почалися. Коли Роланд нарешті опритомнів, підвівся, хоча ще біль не вгамувався, він кинув бистрий погляд навкруг себе. Побачив, недалеко від баронів на мураві лежить прилад шляхетний, архієпископ, Господа посланник. Ще кається в гріхах, підводить очі, до неба простяга покірно руки і просить, щоб Господь дав місце в раї. Так вмер Турпін, васал і радник Карла. Своїми подвигами і молитвами здобув він славу ворога невірних. Хай Бог пошле йому благословення. Аой. Побачив на землі Роланд Турпіна. Вивалюються нутрощі із тіла, і на чоло височується мозок. Прекрасні білі та могутні руки схрестив тоді Роланд йому на грудях. Оплакав голос смерті, як роблять рідні. Прилате, благородний лицар франкський, благаю небо вас прийнять до себе, бо краще Богу не служив ніхто з нас. З часів апостолів світ ще не бачив такого оборонця християнства, натхненного, пекучого пророка. Хай Бог душі його пошле блаженство і відкриє перед нею брами раю. Смерть Роланда. Та й сам Роланд відчув, кончина близько, бо з вух у нього витікає мозок. Він молить Господа за душі перів, а Гавриїла ангела за себе. І Оліфант, і Дюрандаль взяв звично, бо саме так вмирає лицар справжній. Зайшов у глиб землі іспанських маврів на відстань льоту стріл із арбалета. Росли два дерева на пагорбі, а поруч чотири глиби височили мармурові. Роланд там упав на мураву зелену і знепритомнів. Смерть була вже поруч. Між гір крутих, серед дерев високих, блищать чотири глиби мармурові. Зумлілий граф лежить у траві шовковій, за ним давно же сарацин пильнує. Посеред тіл валявсь, прикинувсь мертвим. Замазав кров'ю тіло та обличчя. Аж ось підвісь на ноги, підбігає. Він був красивий, мужній і кремезний, та повен люті і жаги до вбивства. Схопив меча, Роланда пхнув ногою і закричав «Здолав небожа Карла!» А Дюрандаль «Візьму у краї арабські!» Коли він так волав, граф опритомнів. Роланд відчув, меча хтось забирає, отямився, розплющив очі і каже, «Здається, злодію ти не із наших». В руці тримав, як завжди, оліфант. А в шолом ударив, вкритий золотом щирим, розбив його, а з ним роздяв і череп. І очі геть полізли у мавра з лоба. Той мертвий впав, як стій до ніг Роланда. А граф сказав, «Падлюко». Ти зухвало присікатись до мене намірявся. Будь-хто, почувши це, сказав би дурень. Жаль, ріг мій посередині аж тріснув, повипадали золото й каміння. Відчув Роланд, пітьма вкриває очі, підвівсь на ноги і стоїть на силу, сіріше знекровлене обличчя, а перед ним лиш темно-сіра скеля. Він 10 раз мечем ударив гнівно, та сталь дзвенить, щербин немає навіть. Сказав, допоможи, свята Марія. О, мій чудовий Дюрандале, горе, ми маємо розстатись. Не загострю тебе я більше. Скільки битв позаду, а скільки володінь завоювали, і Карл, сивобородий їх володар». Ти не служив ніколи боягузу, належав ти шляхетному барону. Таких у вільній Франції не буде. І знов Роланд масив б'є мармурове. Сталь не розбити, не зігнуть, дзвенить лиш. Побачив граф, не може меч зламати. Оплакувати став його майбутнє. О, Дюрандале, ти ясний, блискучий, а як ти палаєш барвами під сонцем. Коли був Карл в долині Моріанській, то ангела Господь послав до нього з наказом меч віддати капітану. З усіх мене обрав король шляхетний. З тобою мен і Пуату здобувши, я підкорив анжуйський лен з Британню, узяв також Прованс і Аквітанію, Нормандію, країну волелюбну, а потім вже Романію і Ломбардію. Скорив також баварців і всіх Фландрів. Здалися нам болгари і поляки. Константинополь сам скорився Карлу, який тоді вже правив краєм саксів. А валійців підкорили всю Ірландію, і Англію, а потім і Шотландію. Та скільки ще земель і держав взяли ми, що ними править Карл Сивобороди. Тому за тебе вболіваю дуже, ні за що не віддам невірним, друже. О, Господи, не дай безчестя франкам. Роланд усе б'є ту брилу темно-сіру, вже вдарив безліч раз та все даремно. Сталь лиш дзвенить, ані щербин, ні тріщин. Клинок зі свистом вгору підлітає, переконався граф, йому не сила, і знову плакує меча він долю. О, Дюрандале, ти краса й святиня, ховаєш в золотій ти рукояті нетлінні мощі, зуб Петра і священну Василія Святого Кров, волосся Дениса Пресвятого і уривок з одежі Пріснодіви. Неможливо, щоб нехристі тобою володіли, лиш християнам ти служити маєш. Тобою підкорив великі землі, якими править Карл Сивобородий. Могутнім став і з ними він і багатим. О небо, меч не дай в безчесні руки. Роланд відчув, що смерть вже зовсім близько. Вона йде від голови до серця. У тінь сосни високої лягає, від долілиць у траву зелену і ніжну підклав під себе меч і оліфант свій. Звернув обличчя до землі невірних, аби відразу стало зрозуміло і Карлові, і лицарям, баронам, що він, Роланд, помер як переможець. Відпущення гріхів у Бога просить, і до неба рукавицю простягає. А ой! Граф розумів, життя його скінчилось. На пагорбі лежить лицем до маврів, рукою в груди б'є слабкою мляво. О Боже, дай моїм гріхам прощення, великим і малим від дня появи мене на світ і до самої смерті. Знов простяга до Бога рукавицю. Небесні ангели летять до нього. А ой! Роланд лежить, зомліли під сосною, лицем у бік країв іспанських дальніх. Спливло багато спогадів яскравих, численні землі, всі мечем узяті, красуня Франція, рідня привітна. І Карл Великий, володар і вчитель. А від згадок цих не стримав сліз небога, важких зітхань. Та не забуй про себе, бо визнає свій гріх, блага прощення у Бога. Отець Небесний, ти брехні не знаєш, ти вивів з мертвих Лазаря Святого, ти Даниїла спас від лютих левів, врятуй мене від мук страждань посмертних за ті гріхи, що їх в житті накоїв. А він простягнув до Бога рукавицю, і Гавриїл прийняв її ласкаво. Роланд, на груди голову схиливши, схрестивши руки, смерті ждав покірно. І Бог послав до нього херовимів. Злетіли з неба Рафаїл-заступник і Михаїл, потвор злих переможець, і сам архангел Гавриїл святіший. Віднесли душу графа в райські кущі. Плач франків і початок помсти. Роланд помер. Душа його на небі. Нарешті Карл прибув до Ронсенвалю. Усі стежки та тропи, усі доріжки, всі галяви, поляни і простори завалені тілами франків і маврів. «Де ви, небоже миле?» – Карл гукає. «А де архієпископ? Олів'єр де? Де ви, джерійний друг Джер'єр ваш люби? Де ви, Отон з міливим Беренж'єром? І вон з Івоєм, яких любив я, що сталося з гасконцем Енджельєром, з герцогом Самсоном Ансеїсом? І де старий Джерард із Русільйона? Де ви, мої 12 кращих перів?» Та марно кликати. Навкруг лиш тиша. «О, Боже!» – мовив Карл. «Тож недаремно перечував я лихо. Чом спізнився? Рве сив бороду у жорстокім гніві, ридає гірко. З ним усі барони, і 20 000 падають зумлілі. Найбільше ж тужить герцог Найм старезний». І не було там лицаря барона, який не лив би сліз гірких от жалю за сином любим, братом чи небожим, за друзями чи за васалом можним. Багато з них попадали, обмерлі, один лиш герцог Найм тверезо мислив. Розважливо до Карла він звернувся. «Он, сіре, гляньте, удвох ліє приблизно великий шлях, де курява, мов хмара, там раті йдуть поганців нечестивих, уперед, і помстимось за наше горе». «Як вже далеко, – каже Карл, – о, Боже, честь поверни, бо Франція, красуня, свої вже втратила найкращі квіти». Він наказав Джебоїну з Одоном, Тедбальту з Реймса, графові Мілону: «Пильнуйте поле бою, доли, гори, а мертвих залишіть, як і лежали, щоб хижаки і леви їх не зжирали. А джури й челядь, щоб не обкрадали, і взагалі ніхто хай не підходить до дня, коли Бог дасть сюди вернутись». З пошаною відповіли барони: «Наш любий імператоре, все зробим». На варті 1000 бійців зосталось. А ой! Король звелів у сурми всі заграти, очолив сам відважне грізне військо. Знайшли сліди іспанців франки швидко і кинулись в погоню незабарно. Коли король побачив, що вже вечір, зійшов він на лужку у траву зелену, простерся на землі, почав просити у Бога, щоб затримав біг світила, аби тривав ще день, ніч скоротилась. З'явився ангел, Карла покровитель, і передав високе повеління: «Бог знає, у Франції синів ти втратив. Скачи, но, Карле, дня тобі достатньо, аби злочинному помститись роду». По цих словах король в сідло ускочив. А ой! Для Карла Бог явив велике чудо, бо сонце залишилося на місці. Язичники тікають, франки слідом. Невірних наздогнали у Валь-Тенебрі і гнали їх, б'ючи, до Сарагоси. А важкими ударами вбивали маврів, позакривали всі шляхи проходи, постала перед ними річка Ебро, глибока і бурхлива, карколомно. На ній нема човнів, шаланд, баркасів, богів невірні кличуть Магомета і Тервагана, пострибали у воду дарма. Що важча зброя, смерть вірніша. Одних тягли на дно шолом і лати, а інші захлиналися у вирах, і маври напились водиці вдосталь. Всі потонули у невимовних муках. Кричали франки: «Це вам за Роланда! А ой!» Побачив Карл язичники всі мертві, убитих сила, решта потонула, а лицарі багато здобич мали. Король шляхетний із коня зіскочив, став на коліна і помолився Богу. Коли підвівсь, то сонце вже спустилось. Він наказав: «Привал робіть, сеньори! У Ронсеваль вже пізно повертатись, та й коні виснажені і мруть од втоми. Зніміть з них сідла, розмуздайте швидко і пастися пустіть на свіжих луках. А франки кажуть: сіре, гарна думка, а ой. Ота бурилися доладно франки. Розташувалися у чистім полі, і коней розсідлали дуже бистро. З них познімали золоті уздечки, пустили їх на луг в рясну травицю, подбавши, як годилося про коней, потомлені французи враз поснули. В цю ніч ніхто і не стояв на варті. Сновидіння Карла. Ліг імператор на лужку зеленім. У головах устромив свій спис могутній, а одягнув чудовий панцир з візерунком, лишив шолом свій золотим малюнком. А в цю ніч він не хотів беззбройним бути. Поклав Джойоз безцінний меч свій поруч, що 30 бар умінив за день погожі. Відомо всім про спис, яким Христос наш поранений був, до Христа прибити. Король здобув від того списа вістря і ставив у держах меча зі злота. На славу цього дива меч державний. З тих пір Джойозом люди називають. А звідси Монжуа походить франків. Цей клич барони вже не забувають. Ніхто йому не зміг чинити опір. Яскравий повний місяць, світла нічка, король не спить. А у сумні заглибився думи про любого Роланда, Олів'єра, про всіх 12 перів, франків мертвих, залитих кров'ю там, у Ронцевалі. Не може стримати сліз, ридає гірко і просить Бога, щоб прийняв їх душі. Король утомився і від дум скорботних, поволі в сон поринув благодатний. А в усіх кутках долини сплять французи, а коні повалилися додолу, лиш деякі траву скубали лежма. Біда навчить, так мудрі люди кажуть. Тривожним сном спить змучений володар. Бог вирядив до нього Гавриїла, тож цілу ніч над ним витав архангел, беріг сон імператора надійно. Господь у сні послав видіння Карлу, що сповіщало про велику битву. Явив він Карлові лихі ознаки у небі, хмарнім град, вітри і грози, нещадні бурі, урагани грізні, вогні і полум'я, що б'ють із неба. І раптом все це рушиться на військо, і вже списи палають ясенові. Щити із застібками золотими, і нищить зброю подих вогнедишний, шоломи й панцирі вогонь сплавляє. Насунулось на франків лихо справжнє. На них стрибають леопарди в плямах, а вовки, а також барси і дракони, потвори з пекла, аспіди та змії, грифонів також понад 30 тисяч. І вся ця нечисть хоче зжерти франків. Благають вояки: рятуй нас, Карле! Пойнятий горем мчить король на поміч, та раптом виникає перешкода. Із лісу вийшов лев йому назустріч. Жахливий лев, погордливий і грізний, і він стрибнув на короля відразу. Вони зчепились у боротьбі смертельній. Ніхто не знає, як цей двобій скінчиться. Спить міцно Карл і навіть не прокинувся. Та після цього сновидіння інше. У Франції Карл в Ахені тримає на ланцюзі подвійним він ведмедя. Ще 30 вийшли із лісів арденських, до короля по-людськи промовляють: «Велике Карле, нам його віддайте. Немилосердно так тримати звіра, ми родича не кинемо у скруті». Але з палацу хорт тут вибігає і зчеплюється з найсильнішим звіром у траві зеленій, не злякався інших. Король побачив зблизька справжню битву, та невідомо, хто ж в ній переможе. Цей сон навіяв Карлу ангел Божий. Тож міцно спав король наш аж до ранку. Військо Баліганта. А цар Марсілій втік до Сарагоси. От він зійшов з коня в тіні оливи, віддав своїм меча, шолом і панцир та закривавлений звалився ницьма. У битві втратив він свою правицю, і кров тече, цар знемагав від рани, а поруч з ним дружина, Брамімонда, кричить і плаче гірко без упину. Придворних 20 000 проклинають усіх франків, Карла, Францію, красуню. Вони біжать до грота Аполіна, його картають і страшенно лають. Нікчемний Боже, нащо нас образив? Чом кинув ти царя на призволяще? Чом нас віддав ти франкам на поталу? У Бога відняли корону і скипетр, повісили за руки на колоні, а потім скинули й топтали з люттю, кийками били, знищили дощенту. У Тервагана зірвали карбункул, а Магомета кинули до ями, його там свині й пси пошматували. Марцілій врешті все ж прийшов до тями, звелів себе віднести в зал склеписти, що фарбами прикрашене барвисто. Над ним цариця Брамімонда плаче, волосся рве в нестямій тузі лютій, і Гомінко голосить: «Сарагосо, сьогодні в тебе відняли владику, який тобою правив справедливо. Боги нас зрадили безчесно, підлі, ганебно повтікали з бойовища. Емір себе за проданцем покаже, якщо не вийде в бій з пихатим плем'ям, що злигоднів і смерті не боїться, а їх сивобородий імператор, безумний у відвазі очайдушній, від битви він ніколи не тікає. Хто подолати з нас такого може? Наш імператор із могутнім військом в Іспанії 7 довгих років бився. Фортеці, замки брав, міста численні. Стривожив він Марсілія цим дуже. Вже в перший рік той надіслав послання до вавилонського еміра Баліганта. Володар цей був сивий і старезний, старіший за Вергілія і Гомера, з проханням стать на поміч Сарагосі. Інакше цар грозився, він зречеться усіх богів та ідолів невірних і святі віддасться християнській вірі, та й назавжди вже підкориться Карлу. Жив Балігант далеко, забарився, зібрав із 40 держав він військо, великі кораблі, дромони, барки, галери, нефи, всі із такелажем. А в Олександрії, у порту морському, розташував він флот свій величезний. Лише у травні, на початку літа, флотилія вся вирушила у море. Так насувалося поганське військо. На веслах і під вітрилом поспішають, а на верхівках щогол, на реях, всюди карбункулів і ліхтарів там безліч, що промінь кидають на гладкі води, і у темну ніч стає дивнішим море. Коли вже до Іспанії дістались, а вогні флотилії осяяли весь берег, одержав звістку цю Марсілій швидко. А ой! Не гають часу полчища невірних, їх кораблі уже в річкових водах, Марбріз, Марбруз, минули без зупинки, увійшли в води Ебру, попливли всі супроти течії. Лиш ліхтарі на реях всю ніч освітлювали шлях яскраво, а вдень вже підійшли до Сарагоси. А ой! Стояв погожий день, світило сонце, емір спустився з корабля неспішно. Еспанеліт крокує з ним праворуч, їх супроводжують князів 17, вельмож пихатих поруч не злічити. У тіні лавра, а у мураві на лузі, розісланий був килим білий, пишний, на ньому крісло з кості дорогої, на крісло усівся Балігант зухвало, а всі стояли мовчки коло нього. І Балігант промовив врешті слово: «Послухайте, сеньори благородні, віднині Карл, володар франків горди, не буде їсти, поки не дозволю. А в іспанські землі він прийшов з війною, у Францію повернеться з ганьбою. Поки живий, не дам йому спокою, бідкориться мені, чи буде мертвий». Правицею він ударив по коліну. Міцне міра слова і непорушне, і жоден смертний цей наказ не змінить. Іти до Ахена, столиці Карла. Князі перед володарем схилились, емір покликав двох баронів вірних, що звались Кларіфаном і Кларієном. Сказав: «Сини царя ви Мальтраєна, а ваш батько був послом моїм незмінним. Тепер же ви збираєтесь в Сарагосу від імені мого царю сказати Марсілію, що я прибув на поміч. Зустріну франків, бій почну великий. Гаптовану цю злотом рукавицю йому віддайте у його правицю. Не придайте жезл мій щиро злоти, хай прийде вшанувати мене і взяти свій лен. А я ж піду на Карла Вахен, хай біля ніг моїх пощади просить, і Христового зречеться він закону, інакше з голови зірву корону. Невірні кажуть: сіре, правда ваша». Продовжив Балігант: «Отож на коней, я віддаю вам жезл і рукавицю». Відповіли: «Все зробим, як належить». Пішли наметом, ось вже Сарагоса, минули 10 брам, мости 4, і вулицями Клуса проскакали. В горішнім місті посланці почули великий гомін у царському палаці. Багато там зібралося невірних, а від туги плачуть, люто проклинають богів, і Магомета, і Тервагана, і Аполіна, що не помогли їм. Кричали: «Горе нам! Боги підступні покинули нас у лиху годину. Марсілій цар не може воювати, бо без правиці він Роланда мітка. Загинув вчора Джурфален білявий, і вся Іспанія в полон потрапить». Зійшли посланці з коней біля ганку. Посли зійшли і сідали в тінь оливи, їх коней маври взяли за вуздечки. Тримаючи плащів широких полів, посланники по сходах піднялися, а у покої царські, а в залу зі склепінням, а вклонилися цареві шанобливо. Хай Аполлін, наш всемогутній бог, і також Терваган та Магомед всевладний дарують цьому дому всіх гараздів. Та Брамімонда мовила: «Дурниці, не варті ці боги ушанування, бо послужили кепсько Авронцевалі, дозволили побити всіх баронів. Царя Марсілія ж так захищали, що втратив він цілком свою правицю, відсік її Роланд непереможний. Від франків маврам вже не врятуватись. А яка ж то я нещасна жінка, краще померти, щоб не бачити руїни, а ой!» Кларієн сказав: «Не треба слів, царице, бо ми посли еміра Баліганта. Марсілію він обіцяє захист і посилає жезл свій рукавицю. На Ебру 1004 суден, дромонів і галер, і барків скорих, а скільки нефів там, злічить не можна. Емір багатий дуже і могутній. У Франції наздожене він Карла і схопить короля живим чи мертвим». Відповіла цариця: «От зухвальство, та франків вам шукати не доведеться. Вже 7 років вони у нашім краї, і годі з королем їх вам змагаться. Він воїн справжній, не боїться смерті. У порівнянні з ним царі – хлопчиська, здолати його не зможе жоден смертний». «Оближте спір», – тоді сказав Марсілій. «Сеньори, ви зі мною розмовляйте. Ви бачите, помру я незабаром, у мене ні дочки, ні спадкоємця. Був син чудовий, вчора він убитий. Скажіть еміру, хай сюди прибуде. Він має всі права на трон іспанський. Я все зроблю. Чого не зажадає, аби він захистив мій край від франків? А щодо Карла, дам хорошу раду, і через місяць він його здолає. Еміру ж дайте ключ від Сарагоси, хай вірить нам і назад не повертає». Посли відповіли: «От царське слово, а ой!» І цар продовжив: «Імператор франкський людей моїх побив і спустошив землі, міста мої пограбував і знищив. А в цю ніч він табором став понад Ебро». Це звідсіля сім льє лише приблизно. Скажіть еміру, щоб своє він військо привів і спішно готувався до битви. Цар передав і ключ від Сарагоси. З пошаною посли вклонились мовчки і в путь зворотну вирушили хутко. І от посли на коні посідали та вмить помчали до міської брами. Стурбовані йдуть до еміра швидко. Передають і ключ від Сарагоси. А Балігант спитав: «Ну, як там справи? І де Марсілі? Я ж його покликав». Кларієн сказав: «Поранений смертельно. Карл повертався до Франції красуні і подолав учора усі проходи. Залишив ар'єргард для охорони. А з ним племінника Роланда, графа і Олів'єра, і ще 10 перів, озброєний загін у 20 тисяч. Марсілій цар почав із ними битву. На полі бою з ним Роланд зустрівся і мечем своїм булатним дюрандалем правицю відрубав царю дощенту. Убив Марсілієвого спадкоємця і всіх баронів, що були з ним разом. Не маючи вже сил чинити опір, Марсілій втік, король за ним пігнався. Тепер цар просить вас прийти на поміч і передає під владу край іспанський». Замислився тут Балігант надовго, засумував і ледь не збожеволів. А ой! «Еміре, любий наш, – Кларієн промовив, – учора стався бій у Ронцевалі, і граф Роланд, і Олів'єр там впали. Звитяжні всі 12 перів, Карла улюбленців і 20 тисяч франків. Та цар Марсілій втратив праву руку, король погнався за ним, помстився жорстоко, не залишивши вояка живого. Всіх маврів бив чи потопив у Ебро, і там на березі став табір франків. А від нас мала їх відділяє відстань, і франкам відступати буде важко». Погордливо емір на нього глянув, слова Кларієна повернули радість. Підвівся на ноги Балігант і крикнув: «Рушаємо в путь! Острожте хутко коней! Старезний Карл, мабуть, не схаменувся, і пощастить його нам наздогнати. Я за Марсілія помщусь сьогодні ж, і головою сплатить Карл за руку». Із кораблів язичники спустились, сідають хто на коней, хто на мулів. Клусують враз, такий наказ еміра. А Балігант покликав Джамальфіна, близького друга, і каже: «Друже, любий, бери все військо і керуй ним управно». Сів на коня свого він вороного, з собою взяв ще 4 придворних і вмить попрямував до Сарагоси. Зійшов з сідла на мармурові плити, 4 графів стремена тримала, йде по сходах, що ведуть до зали. До нього підбігає Брамімонда, кричить: «Біда! Нещасна я до краю! Ганьба мені, якщо сеньор сконає!» І падає. Емір її підводить, удвох засмучені увійшли у залу. А ой! Побачив цар Марсілій Баліганта, покликав 2 своїх придворних дужих: «Зведіть мене і посадіть у крісло». Взяв лівою рукою рукавицю, говорить: «Сіре мій, це вам вручаю на знак, що вам передаю всі землі і Сарагосу, всі мої багатства. Я ж сам загинув, як моє все військо. На той мір. Біль крає наше серце, але не можу тут я залишатись, бо ще повинен поквитатись з Карлом, та вашу рукавицю я приймаю». Не втримався і заплакав безутішно. Спускається він сходами палацу, сідає на коня і мчить до війська, і прибуває раніше всіх загонів, і раз у раз заклично галасує: «Тікають франки, не жалійте коней, а ой!» Плач Карла. Коли зоря послала перший промінь, прокинувся король, володар франків. Посланник Божий, Гавриїл Архангел, перехрестив могутнього монарха. Король підвівся, скинув хутко зброю. Так само піддані його зробили. На коней посідали і помчали великим шляхом і широким долом, вертаючись до згубної місцини, до поля битви у клятім Ронцевалі. Аой! До Ронцевалі франки враз дістались. Король побачив убитих і заплакав. Звернувся до вояків. «Кроки сповільніть, а я уперед поїду полем ратним, бо хочу розшукати сам Роланда». Одного дня на святі в місті Ахен всі лицарі боями похвалялись, хто і в яких бував страшних і лютих. Тоді почув присягу я Роланда: якщо колись на чужині загине, то першим серед перів вояків всіх лежатиме лицем до ворогів він, своє життя скінчить як переможець. Король пройшов недалі льоту списа і першим серед усіх піднявся на пагорб. Коли король пішов шукати небожа, побачив на ложку червоні квіти, то кров була на них загиблих франків. Розчулившись, володар знов заплакав: ось пагорб, тінь дерев двох. Карл побачив сліди на брилах від меча ударів і племінника на мураві прим'ятій. Пройняла знов скорбота безутішна Карлову душу. Сів з коня, підходить, руками графа міцно обіймає і горем сповнене сам зомліває. Отямився імператор, герцог Найм, Джефрейд Данжу і брат його Т'єрі, граф Ацелін взяли тихенько і до сосни дбайливо притилили. Король над тілом небожа горює, ридає повен тугою, сумує. Хай Бог тебе простить, Роланде, друже. Не бачив світ таких, як ти, героїв, що бились так і битви вигравали. З тобою вмерли честь моя і слава. Карл знов не витримав і знепритомнів. Аой! До тями повернувся король помалу. Він на руках у чотирьох баронів. Знов на Роланда із любов'ю глянув. Міцний на вигляд, та лице безкровне, померкли очі, їх пітьма укрила. І знову тугу вдався імператор. Хай Бог пошле твою шляхетну душу у рай квітучи зі святими, друже. В Іспанію прийшов собі на гори. Тепер день в день страждатиму без тебе. Що ж, вичерпані мої міць і слава. На кого, як раніше, я зіпруся? Не стало друга справжнього під небом. Ніхто з рідні не зможе замінити. Могутній Карл волосся рве в розпуці. 100 000 франків пройнялися жалем, і жодний з них не втримався від плачу. Аой! Роланде, друже, повернуся додому, в Лаоні буду у своїх покоях, а з усіх країв прибудуть іноземці, спитають, де Роланд, де славний лицар. Скажу, він у Іспанії загинув. Як правити без тебе, побратими? Не буде й дня без смутку, без жалоби. Роланде, друже, хлопче мій сердечний, коли знову буду в Ахені, у соборі, приходитимуть люди по новини. Я розповів їм про сумні й жахливі. Нема, Роланда, що країв нам стільки мечем здобув. Тепер на нас угорці, болгари, сакси стануть зазіхати, повстануть Рим і Пулія, і Палермо, та з Африки народи, з Каліферни, і з кожним днем все більше буде скрути. Хто поведе мої війська так вправно, як ти, Роланде, воїне звитяжне? Красуне Франція, пустелею ти стала, така страшна втрата, смерть не гірша. рве сиву бороду король нещасний і вириває кучері нестямно. 100 000 франків разом з ним ридають. Хай Бог тебе простить, Роланде, друже, твою пошле хай душу в рай блаженний. Убивця твій зганьбив і честь вітчизни, яке нещастя. Сам волів би вмерти. За мене помирають кращі з кращих. Благаю, Боже, син Марії Діви, перш ніж дійду я до проходів Сізри, візьми мою ти грішну душу з тіла, для мене краще з друзями лежати. Хай тіло поруч з ними поховають. Ридаючи, знов бороду рве сиву. А герцог Найм, як гірко Карл сумує, а ой. Королю мій, сказав Джефрейд Анжуйський, тепер не час так страшно побиватись. Звеліть шукати франків на всім полі, убитих маврами в запеклій битві. Хай всі тіла знесуть, могили риють. Карл відповів, то правда. Грайте в сурми, аой. Джефрейд Данжу вріг засурмив свій гучно, і за наказом Карла франки разом заходили шукати серед мертвих соратників і зносити докупи. Було багато там єпископів, абатів, ченців, каноників, а ще й прилатів, які гріхи з загиблих познімали, дали відпущення в ім'я Господнє. Над ними міру і фіміам курили, і ладаном навколо тіл кадили. А потім з почестями поховали, зробили, що могли. Там і лишили, а ой. Карл наказав Роланда не ховати, лишити й Олів'єра на Турпіна. Ось перед ним простерті їхні трупи. Зібрали їх серця в хустки шовкові і поклали саркофаги мармурові. Тіла баронів бережно обмили настоєм з перцю і вином червоним. Дбайливо в шкури золенів зашили. Король звелів Тедбальту з Жабуїном, Мілону графу і Одону везти на трьох візках шляхами обережно. Покрили їх тіла галацьким шовком. А ой! Готування франків до битви. У зворотну путь зібрався імператор, коли з'явився авангард ворожий. Два вісника від нього відділились, ім'ям еміра битись викликають. Король пихати, не втечеш однасти. Емір наш Балігант тут зараз буде, арабські вояки не знають страху. Твою сьогодні ж перевірим мужність, а ой. За бороду великий Карл схопився, згадавши біль утрати і нещастя. На своє військо глянув гордовито, ясним могутнім голосом закликав: «До зброї, франки, хутко всі по конях, а ой!» Великий Карл готується до бою. Важкий він панцир першим одягає, узяв шолом і пристібнув Джойоза, меча, який виблискує, мов сонце. На шиї він підвісив щит джеронський, а в руку взяв надійний спис бландонський і сів на відданого Тенсендюра, коня, здобутого ще під Марсоном, коли вбив знарбонний Мальпаліна. Пускає поводи, коня острожить і мчить перед рядами 1000 франків. На поміч Бога звей Петра із Рима, а ой! До Карла в полі лицарі зійшлися, озброєні їх понад 100 000. Військовий обладунок око тішить, баски чудові коні, зброя сяє, а на списах штандарти різнобарвні, а вистрибують на коней легко і ловко, а ворог з'явиться прожогом у битву. Побачив їх король і замилувався, покликав Джозерана із Провансу і Найма герцога Ансельма із Майянса. Хто не повірить у силу цього війська? Безумець той, хто зважиться з ним битись. Якщо араби не втечуть самі у страсі, то сплатять дорого за смерть Роланда. Промовив Найм: «На все є Божа воля». А ой! Покликав Карл Рабеля, Гвінемана, і гучно наказав своїм васалам: «Заступити Роланда і Олів'єра, Тримайте дюрандалі й оліфанта, очолите ви військо в авангарді, даю вам вояків 15 тисяч, бійців найбільш хоробрих і завзятих. Слідом за вами піде стільки ж війська, його очолять Джабоїн з Лораном. Враз герцог Найм із графом Джозераном шикують вояків у дві колони. Зустрінуть ворогів, почнеться сеча, аой! За першими двома полками франків сформований був третій, трохи більше. У нього увійшли баварці мужні, всього набралось їх за 20 тисяч. Вони із тих, хто не тікає з бою. Але нема миліших Карлу в світі, ніж франки, царство, могутні переможці. Очолив їх сміливий оджєрданець, а в бій поведе він лицарів достойних, аой! Вже три полки завмерли перед Карлом. Збирає герцог Найм тепер четвертий. У ньому всі барони знатні й мужні із Алеманії прийшли до Карла. А їх 20 тисяч з обладунком гарним, чудові коні, зброя, одяг пишний. Скоріш загинуть, ніж залишать битву. Їх командир, безстрашний герцог Герман із Трації, помре, але не зрадить. Аой! Граф Джозеран разом із літнім наймом стурили вже і п'ятий полк з нормандців, а їх 20 тисяч вояків безстрашних, басківних коней та зразкова зброя, нехтують смерть та не тікають з бою. Не бачив світ таких завзятих в Січі, їх поведе у бій старий сивий Ричард, блискуче б'ється списом він разючим, аой! А шостий полк складався із бретонців, а їх вже набралось понад 40 тисяч, і мчать вони як лицарі надійні. Прямі списи, стрічки їх майоріють. Едон, барон їх ватажок, покликав Тедбальта із Реймса, графа Нівелона і третього маркіза ще Одона. «Я довіряю вам, ведіть, дружини, аой!» Тож імператор шість колон вже. Тим часом герцог Найм складає сьому, а в якій барони з Пуату й Оверні. Підрахували, їх тут 40 тисяч. В них справні коні та відмінна зброя тримаються окремо у лощинах. Правицю їх Карл благословляє. А поведуть полк Джозеран з Гольдсельмом. Аой! Невтомний Найм вже восьмий полк формує з фламандців і баронів знатних фризи. А всі вершники їх також 40 тисяч, ніхто ще їм не завдавав поразки. Король звелів, це буде полк резерву. Їх справжні лицарі очолять, мужній барон Рембо із Галісії Аймон, аой. Знову найму Джозеран допомагає, шикують вже загін дев'ятий з-поміж сміливців лотаринських і бургундських. Набралось понад 50 їх тисяч на конях, у шоломах та кольчугах з товстими та короткими списами. Нехай тремтять араби войовничі, напасти зважаться собі на горе, полк поведе Т'єрі, аргонський герцог, аой! Останній полк, десятий, весь із франків. Тут сотня тисяч кращих ратоборців, могутні і статечні, гордовиті. Їх голови і бороди вже сиві, у панцирах або у подвійних латах, мечі усіх французькі чи іспанські, зі знаками щити їх причудові. На коней посідали, рвуться в битву, і Монжуа гримить. Карл спереду, як завжди. Джефрей Данжу тримає орифламу, цей стяг Петра Святого звався Романа, тепер змінив він назву Монжуа, аой. З коня зійшов повільно імператор і простягнувся до лілиць у трави. Лице він обернув до сходу сонця, у молитві просить Бога щиросердно: «Небесне Отче, захисти нас в день цей, як врятував ти з черева Іону, коли кит велетень його поглинув, так, як зберіг Ніневії царяти, як врятував від муки Даниїла, якого кинули у рів з левами. Трьох хлопчиків зберіг в огні пічному, не залишай нас у скрутну годину. Благаю, дай мені помститись нині за смерть небожа, любого Роланда. І, помолившись, Карл зітхнув, підвівся, тоді перехрестився благочестиво та сів неспішно на коня баского. Тримали стремено найм з Джозераном. Скопив король свій меч і спис сталеви, могутній стан і вигляд войовничий, обличчя сяє, впевненості повен. У чвал пустив коня король відразу, ріжки сурмлять попереду і ззаду, та оліфант з-поміж усіх гучніший. Згадавши про Роланда, франки плачуть. Готування арабів до битви. Був на коні славетний Карл Великий, а сиву бороду спустив на лати. Слідом за ним так роблять всі барони. Тепер неважко розпізнати франків. Вони долають гори, скелі, мури, глибокі урвища, яри похмурі. Прокляті ті місця прийшли негожі, заглибились в іспанський край ворожі, отаборились в зелені долини. Розвідники прийшли до Баліганта, один сирієць так йому доносить. Ми бачили погордливого Карла, надійних лицарів, б'ють без помилки, готуйте зброю, незабаром битва. А Балігант: бій не лякає смілих, сурміть, щоб знали наші всі завчасно. По всьому війську бубни враз забили, їм відгукнулись мушлі та фанфари, щоб спорядитись, маври з коней сіли, спішить і сам емір підготуватись. Він одягає панцир з візерунком, шолом крицеве з золотим малюнком, на лівий бік підвісив меч булатний. З пихи він вигадав йому і назву, почув бо про Джойос, меч славний Карлів, і собі назвав меча свого Прецьйоз. А відтоді так звучав клич бранний маврів «Прецьйоз!» В бою застрашливо кричали. Емір повісив щит міцний на шию, з шипом із золота, з кришталем по краю, стібки прошиті золотавим шовком. Тримав в руці він спис, що звав «Мальтетом». З великим ратищем, мов дрюк чимали, одне лиш вістря міг би мул понести. Сів Балігант на скакуна, стремено тримав Маркюль на прізвисько Заморський. Емір в сідлі сидів красиво і міцно, тонкий у стегнах, з дужими ногами. Могутні груди, стан немов відлити, на сильні плечі кучері спадали, він мав обличчя горде, погляд ясний, шкіру білу і ніжну, наче квітка. Його відвагу у бою всі знали, якщо б не нехристь, був би справжній лицар. Емір коня острожить аж до крові, враз розігнався, рівчак долає махом, завширшки з 50 тому футів. Невірний крик, він захистить країну, а кожен франк боїться з ним двобою, бо знає, не уникне покарання. Безумний Карл, що звідси не втікає, а ой! Емір і справді був на вигляд лицар. Мав сиву бороду, мов квітка біла, чудово знав язичників закони, а в битві ж був безстрашний і жорстокий. І син Мальпрім також статечний лицар, успадкував страшну від предків силу, звернувся до батька. «Їдьмо вже ж поволі, можливо, десь побачу Карла в полі». Той відповів: «Побачиш, справжній витязь, про нього в джестах пишуть шанобливо, та небо ж свого Роланда втратив, тому не зможе нам протистояти, а ой». «Мій любий сину», – Балігант промовив, – «немає вже відважного Роланда та Олів'єра, гордого сміливця. Всі пери полягли, любимці Карла, і з ними 20 000 франків бравих, за інших не даю й рукавиці». Що ж, імператор, звісно, повернувся, як доповів розвідник мій сирієць. Карл сформував полків великих 10. Смільчак великий. В оліфант хто грає, і мужні сурмачі відповідають. Вони очолюють війська могутні, за ними йдуть 15 000 франків. Це юнаки. Карл зве їх діточками. А там числом не менше йдуть колони досвідчених рубак, ці б'ються з люттю. І знову Мальпрім: «Дозволь, піду я першим. А ой, мій любий синку», – Балігант промовив, – «тобі на битву йти даю свій дозвіл. Тож не берись і вирушай до франків. Візьми царя із Персії Торлея і Дапаморта, лютичів владику. Як посоромиш Карлову пихути, отримуєш велику частку царства, весь Черіант і аж до Вальмаркіза». Син відповів: «Я вдячний щиросердно». Уперед пішов, прийняв він дар еміра. А то було колись Флорита царство. Мальпрім його ніколи не побачить, володарем не стане повноправним. Ось перед військом Балігант гарцює, за ним і син усіх вражає зростом. Торлей і Дапаморт зробили справу. Радь грізну з 30 колон зібрали, і вояків у них селенна сила. А в найменшій із колон півсотні тисяч. Бійці із Бутентроту першу склали. Були у другій мілцни з головами, мов гарбузи. А вздовж цієї спини, немов у вепрів диких, в них щетина. У третьому були нубійці й блоси, у четвертому полку – брюни й славонці, а п'ятий сформували сербів й сорбів, і шостий полк – вірмени й маври чорні, а сьомий – вояки із Єрихона, і восьмий – негри, а дев'ятий – гроси, десятий полк – з жорстокої баліди, що всім несе лише нещастя й біди. А ой! Поклявся мір усім, чим тільки можна, своєю честю й тілом Магомета. Здолаю Карла, він шукає битви. Якщо відмовиться, то вже ніколи, клянусь, він не носитиме корони. Слідом іще колон створили 10. Весь перший полк з огидних хананеїв прийшли з земель далеких Вальфюїта, а другий – з турків бравих, третій – з персів, четвертий – з печенігів і також персів. Складався п'ятий – з сольтрів та аварів, і шостий – з угличів ормалеїв, а люди з плем'я Самуїла – у сьомім. І далі йшли і пруси, і словенці, в десятому – з пустелі окціанці. Поганський цей народ не вірить в Бога, злочиннішого світу ще не бачив. Їм не потрібні панцирі, шоломи, бо шкіру, як залізо, міцну мають. В бою вони підступні й безстрашні. А ой! Емір ще сформував полків десяток. З них перші склали велетні мальпрузи, а другі – гуни і мадяри, треті – четверті – мешканці Балдізи-Лонги і п'яті – вояки із Вальпінози, а шості – люди з Жуга і Морози, у сьомому – астримонтійці і леї, Зергуйля – восьмий, із Кларбон – дев'ятий, в десятому – Бородані з Вальфонди, які уперто Бога не шанують. Французькі хроніки назвали 30 полків невірних. Сурми сповістили, що військо величезне в бій пішло вже, а ой! Емір – владар могутній і величний, і перед ним несуть його дракона, штандарти Магомета і Тервагана, і Аполіна – образ – препаскудний. Навколо 10 хананеїв конних, вони горлають безупинно разом. Хто хоче від богів дістати милість, той їх просити має на колінах. Схилили маври голови в молитві, виблискують шоломи у світлі деннім, кричать їм франки: «Помрете ви скоро нещасні, покарання час надходить. Охорони, о Боже, праве Карла, ми битву виграєм зім'ям Господнім, а ой!» Емір з-поміж арабів наймудріше покликав сина, двох царів найближчих: «Сеньори, час настав почати битву. Ведіть усі колони за собою. Зостануться зі мною 3 найкращі. Одна турецька, друга ормалейська і третя велети мальпрузи грізні. Щоправда, окціанців ще залишу. Всі битимуться проти Карла і франків. Якщо ж король зі мною захоче стятись, я голову йому зітно хоче, і за пихатість так його скараю. А ой! Остання битва. Війська величні, всі полки чудові. Не відділяють їх доли чи гори. Лісів, дерев для засідок немає. Дві армії застигли у чеканні. Наказ еміра. Військо правовірних, уперед і починайте битву сміло. Їх прапор ніс амбор із оліферни. Кричать невірні гучно всі «Преціоз!», а франки їм «Цей день для вас останній». І знов лунає клич їх «Моншуа». Звелів великий Карл сурми заграти, усіх звук чистий оліфанта заглушає. Кричать араби «Військо Карла гарне! Важка і жахлива битва нас чекає! А ой!» Широкий діл, рівнина неозора, блищать щити і списи, шоломи і лати, виблискує оздоблення коштовне, переливаються стрічки і стяги, звучать гучні ясноголосі сурми, та найгучніший оліфант лунає. Емір покликав брата Канабея, який владарював у Флоридеї. До Валь-Севре сягнули його землі. Показує на Карлові колони, «Погляньте ви на Францію пихату! З якою гордістю король там їде! З бороданнями він один з останніх!» Порозпускали бороди на лати, вони ж біліші, ніж сніг той білий. Почнуть списами бити та мечами, то буде у нас баталія жорстока, така, в житті якої ще не бачу. І Бельгант на лід стріли від'їхав, своїх випереджає друзів. Потім до них звернувся з горда зі словами: «Я, правовірні, маю бій відкрити». Потряс він аратищем важкого списа і вістрям погрузив самому Карлу. А ой! Як тільки Карл побачив Баліганта, його дракона, стяги, орифламу і величезну армію арабів, що поле бою зайняла повсюдно, окрім ділянки, де стояли франки, то гучно закричав король французький: «Барони Франції, прекрасні вояки всі, багато битв важких ви вигравали, невірні перед вами, боягузи, і деньє не варті дикі їх закони. Хоч їх багато, що для нас те значить? Уперед, герої, Монжуа, за мною!» По цих словах коня шалено шпорить, враз танцендюр стрибки чотири робить. Сказали франки: «Бравий наш королю, уперед скачіть, а ми слідом за вами». Чудовий день, яскраво світить сонце, війська красиві, їх полки величні. Передові загони вже зійшлися, граф Гвінеман разом з рабелем графом повіддя коней бистрих попустили, мчать і острожать їх у боки щосили, списи приготували для ударів, а ой! Рабель досвідченим бійцем був завжди, у коня встромив він золоту острогу і торлея вразив перського вельможу. Не витримали щит і лати, а у тіло ввійшло все вістря золоте зі списом, і мертвий впав араб на кущ квітучи. Радіють франки: «Бог допомага нам, завжди Карл правий, то і ми не зрадим, а ой!» Граф Гвінеман вже лютичів царя вбив, розбив він щит, прикрашений барвисто, не витримав і панцир, крізь все тіло на виліт спис пройшов, а з ним і стрічка. Хоч плач, хоч смійся, мертвий да поморт. Удар вітали франки, закричали: «Барони, бийте їх, не гайте часу, бо справа Карла – то святая справа, хай справдиться свята Господня воля, а ой!» Мальприм на скакуні, за сніг білішим, несамовито б'ється в самій січі і раз у раз свій меч страшний здіймає, лиш купи мертвих ззаду залишає, а Бельгант підбурює невірних: «Барони, чи я годував вас марно? Ви бачите, як син до Карла рветься? одного за одним вбиває франків. Не бачив я смілішого героя. Підтримайте ж його списами в битві. Вперед пішли язичники нестримно, смерть несучи в страшній кривавій брані. Жахливим бій ставав, жорстоким, лютим. Такого не було і вже не буде, а ой! Величні армії, полки безстрашні, зійшли з війська в лячні нещадні січі. Язичники там б'ються відчайдушно. О Боже, скільки вже списів зламали, щитів і панцирів вщент порубали. Земля тілами мертвих укрита рясно. Трава ж полів, колись зелена і ніжна, пурпурною тепер залита кров'ю. Емір звернувся до своїх невірних. «Барони, в бій! Вперед на люд хрещений!» І бій тривав запеклий, безпощадний, лютішою ніхто не бачив битви. Про неї пам'ятатимуть до віку. А ой! І знову мір підбурює баронів. «Рубайте дужче, бо для цього тут ви! Дам вам жінок вродливих, найніжніших, добром віддячу, землями, грошима!» Відповіли: «Обов'язок святий наш, важкі удари аж списи ламались, тоді мечів 100 000 заблищали, а бій кривавішим ставав, жахливим. Хто в ньому був, побачив справжнє пекло, а ой!» А Карл звернувся до своїх баронів. «Сеньори, я завжди вам щиро вірив, в стількох боях за мене ви вже бились, а скільки ви держав завоювали, скількох царів без трона залишили. Моя винагорода була щедра, багатства дав Ілени, я готовий віддати своє життя. Лише помстіться невірним за братів, синів нащадків, що полягли учора в Ронцевалі. Святу цю справу маємо здійснити», – відповідають франки. «Ми готові». Було там 20 000 франків вірних. Заприсяглися всі рубать невірних. Відважно битись, нехтуючи смертю. Відразу ж вдарили, списи шугають, і посипались мечів удари в лучні. А битва все страшнішою ставала, а ой! Мальпрім сміливо мчить у гущу бою, лишає серед франків шлях кривавий. Та герцог Гнаєм на нього глянув згорда і вдарив, як то личить, ратоборцю. Щит потрощив він на тріски дрібненькі, пробив миттєво панцир і кольчугу, встромив у плоть і вістря, і стрічку списа. Мальпріма серед 700 тіл кинув. Цар Канабей, він брат Еміра рідний, пришпорив скакуна і мчить до Найма. Заніс меча з ефесом кришталевим і герцога ударив по шолому. Та розрубавши вмить його частково, розтяв також 5 ремінців нашийних. Не допоміг і каптур підшоломний, бо меч розсік і шкіру, і забрало. Шматки його на землю зразу впали. Удар разюче приголомшив Найма. І він би впав, але хвалити Бога, Найм кінську шию встиг схопить руками. Якби язичник ще завдав удару, то лицаря спіткала б смерть миттєва. Та Франції король приспів на поміч. А ой! Так герцог Найм був у великій скруті. Язичник меч здійняв, щоб знов дістати, та крикнув Карл: «Поганцю, ось розплата!» З нестримним запалом ударив списом, розбив щита, уламки полетіли, пошматував кольчугу проти серця. Упав поганець, враз сідло спустіло. Великий Карл в глибокий розпач вдався. Пораненого герцога побачив і цівку крові у траві зеленій, і каже герцогові імператор: «Мій любий друже, їдьмо далі разом, негідник, що завдав вам лиха, мертвий. Провчив його я списом вірним і гострим». Найм відповів: «Я вдячний вам, сеньоре, якщо я житиму, то борг сплачу свій». І знову в бій помчалися пліч-опліч. За ними слідом 20 000 франків, і кожен знав, як битися і рубати. А ой! А Балігант у бою встигав усюди. Убив він щойно графа Гвінемана, прошив умить щит білий проти серця і на шматки порвав його кольчугу, занурив гострий спис між ребер влучно, з коня прудкого скинув Гвінемана, а ще убив Лорана і Джабоїна, і владаря Нормандії Ричарда. Кричать невірні, а як прецію зарубає, язичники, ми захист добре маєм, а ой! Чудовий вид у вершників арабських бійців Заргуїля, Окціанту, Басклю. У бою вони відважно колють і б'ються, та й франки незлякливих не здаються. З обох сторін загинуло багато, до вечора тривав бій безпощадний. Великих втрат зазнали в ньому франки. Скінчиться бій, ридатимуть до ранку, а ой! Французи та араби б'ються люто. Хто бачив, як тріски щитів летіли, як розбивались лати від ударів, чи панцирі й шоломи з брязкотінням трощилися списи з жахливим тріском, як вершники перевертались з сідел. Хто чув, як там кричать від ран з хрипінням, той збереже пробій страшне видіння. Цю битву витримать було вже важко. І Балігант благає Аполіна, і молить Тервагана і Магомета: «Боги, величні, я служив вам завжди, золотими ваші статуї зроблю всі, лиш дайте перемогу нам над Карлом, а ой!» Тут Джамальфін постав перед еміром, приніс погані звістки з поля бою. «Осіре Баліганте, там нещастя, загинув син Мальпрім ваш у всічі смертній, і Канабей ваш брат з ним упокоївсь. У цьому винні двоє франків лютих, здається, імператор був одним з них, величний, мужній, лицарська постава і сива борода, квітнева квітка. Зняв свій шолом мір, застиг без силу, а голова на груди похилилась. Відчув такий він біль, що помертвів весь. І все ж Заморського позвав Джанглея. Емір сказав: «Джанглею, підійди, ну, ти мудрий дуже і багато знаєш. Завжди слухався твоєї ради. Як думаєш ти, франки чи араби, хто переможцем вийде в битві нині?» Той відповів: «Ви, Баліганте, мертві. Боги нас не врятують, хочуть жертви. Карл гордий, лицарі його відважні. Таких не бачив можних сил я вражих. І все ж зберіть бійців із Окціанту, а також турків, енфрів та арабів і велетнів. Зберіть всіх і рушайте». Емір на лати бороду спускає, білішу за цвіт голодовий у травні, не хоче більше він її ховати. Підніс до вуст пронизливий ріжок, сурмить так гучно, всі невірні чують, по полю мчить, полки свої шукає. Тут окціанці з їх виттям і ревінням, аргуйці з песячим їх гавкотінням, немов скажені всі на франків линуть, ряди ламають, у гущу лізуть, гинуть, там полягло тоді 7 тисяч франків. Не був страхополохом одж'єрданець, з васалів краще, що броню носив колись-то. Побачив він війська розбиті франків, покликав герцога Тірі з Аргони, Джефрейта із Анжу і Джозерана, і мовить Карлові він горде слово: «Погляньте, як араби наших рублять. Не дай вам Бог надіти ще корону, якщо не буде помсти за цей сором». Що відповісти тут? Усі мовчали. Острожить франки скакунів бувалих, і невірних почали рубати навалом. А ой! Чудово б'ється Карл Великий у полі, з ним поруч герцог Найм та одж'єрданець, Джефрейт з Анжу, що орифламу носить, одж'єр відвагу виявив нестримно. Коня він шпорить, кинувши повіддя, вбиває язичника, що ніс дракона. Амбор звалився до лілиць миттєво, а з ним дракон – емірова святиня. Побачив Балігант, що впав знак царський, і на землі штандарт із Магометом. Лише тоді почав він розуміти свою неправоту і правду Карла. Відразу ж зменшився невірних запал, а Карл звернувся до своїх васалів: «Чи допоможете мені, барони?» У відповідь: Прохання нам образа. Немає серед нас страхополохів. Аой. Двобій Карла і Баліганта. Минає ясний день, заходить сонце, запекло б'ються франки і араби. Могутні владарі звели два війська. Їх кличі бойові повсюди чути. Дзвінкий еміра крик «Прецьйоз» лунає, та Карла Монжуа наздоганяє. І цар царя по голосах пізнали, і зустрілись вороги серед рівнини. Двобій почався. Списів важкі удари у центр щитів, в розетку потрапляють, і врешті їх дощенту розбивають. Дірки в міцній кольчузі залишають, проте ніяк не досягають тіла. Попруги тріснули, і сідла набік. Царі попадали на землю зразу. Та вмить одну обидва підхопились, і за мечі взялись свої булатні. Ніщо не може зупинити двобою, крім смерті одного із двох героїв. Аой! Красуне Франція, відважний Карл твій, емір не знає страху і вагання. Отже мечі оголені схрестились, і кожен б'є ворожий щит, що сили, посічені в них дерево і шкіра. З них падають гвіздки, щити розбиті, царі зостались в латах, наступають, мечі з шоломів іскри висікають. Та може бій лише тоді скінчитись, коли хтось із володарів загине. Аой! Емір сказав, подумай, Карле, краще, тобі я раджу не боротись, здатись. Я знаю, що й не вбив мого ти сина і хочеш захопити наші землі. Моїм васалом стань, одержиш в ленти всі володіння звідси аж до сходу. Карл відповів, що ти верзеш, зухвальцю? З язичником не буде миру і дружби, прийми закон, що Бог нам пропонує. Християнином стань. Мир запанує, служи Всевишньому і вір у нього. А Баліганд, дурниці, кажеш, Карле. І задзвеніли знов мечі булатні. Аой! Емір в руках мав силу неймовірну. Він вдарив Карла по шолому з сталі. Розсік його і голови дістався, а потім меч занурився у волосся і шкіру з голови зсік на долоню. У цьому місці череп оголився. Карл похитнувся, ледь не впав на землю. Та Бог не допустив, щоб він загинув. З'явився Гавриїл у розпал бою. Спитав королю, що там із тобою? Почув монарх глас ангела святого. Відразу зникли жах і страх смертельний. До нього повернулись сили і пам'ять. Мечем французьким вдарив він еміра. Роздяв шолом, що блискотів від перлів. А з ним і голову лиш бризнув мозок. Розсік по білу бороду обличчя. Вмер Баліганд. Не допоможуть ліки. Карл крикнув «Монжуа», щоб всі почули. Відразу герцог Найм з'явився поруч, опіймав коня, король на нього скочив. Біжать невірні, їх сам Бог карає. Дійшла до Господа молитва франків. Бог так звелів, тікають бусурмани. Карл з вояками кинувся в погоню, сказав «Ось мить, щоб серце втамувати». Помститися за гори і страждання, бо вчора франки бачив ваші сльози, відповіли, це наше теж бажання, і кожен бив мечем тих сарацинів, та мало хто з них втік і не загинув. Карл у Сарагосі. Повернення до Франції. Страшенна спека, курява клубами, тікають маври, франки ззаду тиснуть, дісталася погоня Сарагоси. На вежу піднялася Бремімонда. За нею слідом клір іде поганський, огидна Богу їхня клята віра. Немає в них тонзур, немає санів, цариця бачить перемогу франків. Побігла до Марсілія із криком «О царю люби, наші вщент розбиті, безславна смерть спіткала Баліганта». Почув цю звістку і одвернувся Марсілій, заплакав і голову схилив без сил, та вмер от горя. За його ж гріхи всі заволодів душею чорт пекельний, аой. Хто не загинув з нехрестів, той втік вже. Із франками звитягу Карл святкує. Розбив він зразу Сарагоси браму. Нема кому її вже захищати. Усі полки отаборились в місті. До ранку переможці спочивали. Веселий гордий Карл Свобороди дала ключі від веж всіх Бремімонда, великих 10-50 маленьких. Щасливий той, кого Господь підтримав. Скінчився день, надходить ніч поволі, яскравий місяць, мерехтять сузір'я, великий Карл, володар Сарагоси. Послав у місто 1000 він франків. Заходять в синагоги чи мечеті з сокирами, кувалдами важкими і трощать завзято ідолів поганських. От їхніх чар не буде допомоги. Карл хоче послужити щиро Богу. Єпископи освячують там воду і хрестять всіх язичників у каплицях. Хто ж не виконує веління Карла, того звичайним зашморгом вбивають чи спалюють у вогнищі жаркому. Вже сотня тисяч у Христовій вірі, окрім цариці. З королем поїде у Франції хреститись добровільно. Скінчилась ніч, ясний день засяяв. Усі звелів король зайняти вежі, залишив 1000 баронів кращих, щоб місто зберегти від сил ворожих, а потім на коні з всією раттю, узявши полонянку Бремімонду, який хотів зробити одне добро, лиш в зворотний путь. До Ахена рушає, пройшовши швидко повз Нарбонну милу, вступили у борделу, дивне місто. Там на алтар святого Северина король поклав ріг оліфант зі злотом. Його ще бачили численні пілігрими. На кораблях Карл переплив Джеронду. Супроводжав до Блея прах Роланда, а також Олів'єра, його друга, і мудрого і відважного Турпіна. Тіла поклали в білі саркофаги, сплять вічним сном у храмі Сен-Ромена. Їх душі Богу всім святим вручили, а потім через гори і долини Карл мчав до Ахена вже без упину. А ось і рідні мармурові сходи. Як тільки Карл зайшов у палац розкішний, до всіх васалів посланців відправив – баварців і саксонців, лотарингців, дофризів, алеманів і поатвінців, і бургунців, і норманців, і бретонців. Покликав всіх він наймудріших франків, аби вершити суд над Ганелоном. Великий Карл з Іспанії вернувся. Він в Ахені найкращому з міст франків. Піднявся до палацу, входить в залу, до нього поспіша красуня Альда і питає короля, «А де ж Роланд мій, який поклявся побратися зі мною?» І знову Карл відчув глибокий смуток, заплакав, бороду рве білу в горі. «О, сестро, любонько», – відповідає, – «про мертвого питати вже не варто, на кращого я заміню цю варту». То син Луї, мій доблесний нащадок, король майбутній і володар краю. І чує відповідь, слова ці дивні, всіма святими і Богом присягаюсь, не житиму на світі без Роланда. І раптом зблідла і впала до ніг Карла, померла. То помилуй, над тілом Альди лицарі ридають. Померла з туги Альда щиросердна, а Карл спочатку думав, що зомліла. Відчув страшенний жаль, заплакав гірко, схопив за руки Альду, підіймає, та впала на плече її голівка. Тут зрозумів король, померла Альда. І 4 графинь тоді позвали, щоб монастир небіжчицю віднесли. І всю ніч до ранку молитви читали, прах її з почестями поховали. Віддав король велику шану Альді. Аой! Суд над Ганелоном. Карл повернувся вже в престольний Ахен, а Ганелона закулив кайдани. Навпроти королівського палацу він до стовпа ганебного припнути. Ремінням зраднику скрутили руки, січуть різками і кийком шмагають. Він іншої не заслужив відплати. В тривозі Ганелон чекає суду. А в діяннях старовинних записали, король з усіх країв покликав суддів. Зібралися у Ахенській каплиці, день урочистим був. Велике свято, подейкують святого день Сильвестра. Розпочали васали розгляд справи. Відносно Ганелонової зради король звелів негідника привести. Аой! «Сеньори, – розпочав король, – по правді судіть самі ви, Ганелона. З військом моїм він до Іспанії потрапив. А потім зрадив 20 000 франків, і з ними полягли Роланд, мій небіж, і шляхетний Олів'єр, хоробрий лицар. Продав за гроші він усіх 12 перів. Тут Ганелон, якщо б я зрадник був, мовчав би. Роланд мене скарбів, грошей позбавив, не криюся, бажав йому я смерті. Але це помста, аж ніяк не зрада. А франки кажуть, зачекаємо ради». От перед Карлом Ганелон зрадливий, лицем рум'яний, вигляд має брави, якби ще й чесний, лицар був безправний. Поглянув гордовито він на суддів. На 30 родичів стояли поруч. А потім скрикнув голосно і чітко: «Заради Бога, слухайте, барони! А був я в полках, що вів їх імператор, служив йому завжди я вірно і чесно. Зненавидів Роланд, за що не знати? Мене давно послав на смерть жахливу. Марсілію мав передати я послання, лиш хитрості завдячую спасінням. Тому я ворогом назвав Роланда прямо, а також Олів'єра, їхніх друзів, і Карл, і всі барони те засвідчать. Це особиста помста, не зрада. А франки кажуть, зачекаймо ради». Побачив Ганелон, що кепські справи, і 30 родичів зібрав докупи. Одного з них всі визнавали мудрим. Це Пінабел був у замку, що в Соранці прославився красномовністю своєю. Ніхто не міг його здолати в спорі, і Ганелон йому про честь йдеться: «Спасіть мене від смерті і безчестя». У відповідь: «Не слід боятись суду. До зашморгу вас не засудять, франки. Нехай король збирає свою раду. Всяк наклеп спростувати мечем я ладен». Упав до ніг його покірно зрадник. Зійшлись на раду всі баварці, поатвінці, нормандці, сакси та багато німців. Найбільш було тут франків, алеманів. До Пінабела більш прихильні всі овернці, тому обороняли Ганелона. «Залишимо, – говорять, – все без зміни. Припинимо процес, прохаємо Карла, щоб виправдав цим разом Ганелона, і королю служитиме він вірно. Роланд помер. Його не повернути, ні злотом, ні добром не воскресити. Безумство на двобій іти за нього, і жодного, хто з цим би не погодився, окрім Т'єрі, Джефрейтового брата. А ой!» Звертається до короля барони, говорить: «Любий сіре, дуже просим вас виправдати графа Ганелона. Служитиме вам щиро і з любов'ю. Лишіть йому життя, це справжній лицар. Роланд загинув. Марно тепер мститись, даремно кров не треба проливати. За проданці розгнівався імператор. А ой!» Божий суд. Побачив Карл баронів зраду чорну, похнюпив голову з чолом похмурим і скаржиться на долю нещасливу. Та раптом перед ним Т'єрі з'явився, молодший брат анжуйського Джефрейта. На зріст він немалий, незавеликий, струнка постава, бистрий, худорлявий, з очима темними і сам чорнявий. І каже Карлові він шанобливо: «Мій любий сіре, не журіться, прошу, ви знаєте, служив вам бездоганно, як предки, і ненавиджу я зраду. Роланд, що б не зробив там Ганелону, васал був вірний, і цього а Ганелон, запроданець, всіх зрадив і знехтував обов'язок. Присягу тому на шибениці має умерти, а тіло хай собаки пошматують. За чорну зраду відплатить він має, коли це родичам не до вподоби, довести ладен правоту мечем я, і зараз на двобій уже готове». «Слова чудові», – відгукнулись франки. Прийшов до короля і Пінабел, великий, миткий, сміливий, дуже, кого він вдарить, той за смертю тужить. Сказав він королю: «Я знаю, сіре, суд зараз. То звеліть, щоб втихли сварки, а Т'єрі обвинувальний вирок виніс. Не згоден я, все вирішить двобій наш». І віддав правицею він рукавицю. А Карл сказав: «Заручники потрібні, пішли в заставу родича, їх 30». Король додав: «Відповісте за нього», і за законом взяв усіх під варту. А ой! Т'єрі збагнув невдовзі поєдинок. Віддав він праву рукавицю Карлу, той визначив і кількість абонатів. 4 наказав ослони ставить, на них сидітимуть всі свідки бою. Ретельно до двобою готувались. Всім керував Оджієр, вояк бували, а лицарі вже просять коней, зброю. Та перш ніж розпочати поєдинок, сповідались обидва паладини. Одержали прощення, помолились, монастирям великий дар лишили, а потім повернулися до Карла. До ніг остроги швидко прикріпили і одягли легкі крицеві лати, понадівали шоломи блискучі, з ефесом золотим мечі разючі, на лицарях щити чотиридольні, в правицях гострі списи тримають. На скакунів баских ураз сідають, у цю мить 100 000 франків плачуть гірко від жалю до Т'єрі і до Роланда. Господь лиш знає, як двобій скінчиться. Під Ахеном була велика лука, там розпочався двобій баронів смілих. Обидва лицарі відважні, вмілі, в обох прудкі, до битви звиклі коні. Повіддя попускають, коней шпорять, і на повну силу б'ють вони списами. В тріски уже щити порозбивали, шматують панцирі, паси порвали, з'їжджають сідла і на землю впали, а франки плакати від жалю стали. Звалились долову, які обидва, та блискавично з місця підхопились, а Пінабел, миткий і нестримний воїн, немає коней, герць вже рукопашний, схопились за мечі свої барони і б'ють по шоломах сталевих, та прагнуть разом їх навпіл розтяти. Дружини франків стогнуть у тривозі. «О Боже!» – шепче Карл. «Вкажи, хто правий?» Тут мовив Пінабел. «Тірі, піддайся! Себе проголошу твоїм васалом, і володіння всі свої віддам я, якщо замириш Ганелона з Карлом». Тієрі у відповідь: «І думать годі, погоджуся, ганьба мені довічна, хай Божий суд владнає нашу справу, а ой!» Тієрі продовжив: «В справжній ти рубака, високий, сильний, і постава гідна, і родичі цінують за сміливість, так от, бій припини і замирюю я тебе із королем, а Ганелона нехай присудять до страшної страти, такої, щоб до віку не забули». Той відповів: «Та не гнівити Бога, честь родову поплюжить не дозволю. Не народився той, кому б я здався, загинуть краще, аніж честь зганьбити». І знов посипались мечів удари по шоломах з чеканкою золотою. Від них до неба полетіли іскри, звиваючися у клуби вогнисті. Припинить герць лишчесь загибель, а ой! Був молодець той Пінабел з Соранса, а він у шолом ударив провансальський, трава від іскр вогненних запалала удар, наступний був іще влучніший, кінцем меча розсік шолом на лобі. Сковзнуло лезо поперек обличчя, щока Тієрі враз залилася кров'ю, мечем протяв до живота аж панцир, та оберіг Господь Тієрі від смерті, а ой! Тієрі від рани тільки розлютився, відчув, як по обличчю кров стікає, і вдарив Пінабела по шолому. Його розкраїв до самого носа і вибив мозок з голови додолу. Упав на поле Пінабел без силу. Удар цей вирішив всю долю бою. Гукають франки: «Божий суд відбувся! І Ганелон у зашморгу сконає, а з ним і родичі його загинуть. А ой!» Отож Тієрі взяв гору у двобої. Тоді король наблизився до нього у супроводі чотирьох баронів. Тут герцог Найм, зміливий оджерданець, Джефрейд з Анжу, Гільйом із міста Блея. Обняв звитязця щиро імператор і шубою втер кров йому з обличчя. Відкинув закривавлену, взяв іншу. З Тієрі ж зняли весь обладунок слуги. Допомогли на мула зручно сісти, всі з радістю верталися до міста, а Вахені прийшли до місця суду, який мав винести свій вирок правий. Покарання. Король знов кличе герцогів і графів: «Сеньори, як заручниками бути? Вони прийшли на захист Ганелона, за Пінабела віддались в заставу». Гукнули франки: «Всіх їх жде розправа!» Тивуна кличе Карл свого Базбрюна: «Повісь усіх на дереві, проклятім! Я сивою клянуся бородою, а бодай один втече, життя позбавлю!» Той відповів: «Та виконую точно!» Покликав сотню слуг, вже тягнуть в'язнів, всіх 30 повісили як злиднів. Так зрадник губить сам себе та рідних. А ой! От повернулися всі судді в місто. Були тут алемани, баварці, бретонці, паутвінці, норманці. З усіх найбільше франки вимагали ганебної для Ганелона смерті. Тож четверню приводять буйних коней, і за руки, і ноги в'яжуть Ганелона. Були ті коні дикі та шалені. Четвірка слуг їх випустила разом на луг, де випасалася кобила. Запроданця там смерть лиха спіткала. Розтягнуті, розірвані всі жили і видрані з тіла руки й ноги, а мураву червона кров зросила. Так Ганелон сконав, лукавий зрадник, своїм, щоб віроломством не хвалився. Коли король звершив свою відплату, покликав він єпископів французьких, прелатів алеманських і баварських, і каже: «В нас є знатна полонянка, покута, молитви переконали, вже вірить в Бога і хреститись хоче. Обряд справляйте, хай знайде спасіння». Відповіли: «Хрещені тут потрібні, багато при дворі достойних і знатних». Зібрався натовп близ джерел столиці, хрестили в них Іспанії царицю. Навернуту назвали Юліана, з доброї волі християнка стала. Звершився суд правдивим. Карл Великий угамував нарешті гнів свій грізний, вклав Божу віру в серце Брамімонди. Минає день, і темна ніч надходить. До сну готується король в покоях. Та Гавриїл приніс послання Бога. «Час, Карле, знов збирай свої дружини, мерщі й рушай в похід на бірські землі. Король Вів'єн чекає допомоги. Невірні місто Інф взяли в облогу. На тебе християни уповають». Так не бажав Карл знов іти в похід цей. Сказав: «О Боже, все життя немиле». Ридає гірко, бороду рве сиву. Тут і кінець настав Турольда Джесті. Кінець озвученої книги читав Андрій Вільколик. Київ, 2003 рік.